Nieuwtjes. Goedemiddag. Over een uur in de perstribune het roerige voetballeven van Royston Drenthe. Sinds vorige week is hij met voetbalpensioen. En zometeen onderzoeksjournalist en programmamaker Jeroen Smit. Hij maakte een nieuwe reeks van zijn klimaatserie Wat houdt ons tegen? Nu eerst het laatste nieuws. De derde groep gijzelaars en gevangenen moet vandaag vrijkomen. Meer daarover in het uitgebreide NOS Journaal. Jan van der Putten. Vandaag wordt de vrijlating van 20 gijzelaars uit de Gazastrook verwacht. Het gaat om 7 buitenlanders en 13 Israëlische vrouwen en kinderen. In ruil voor hun vrijlating laat Israël 39 Palestijnen vrij. Correspondent Nasra Habib-Allah, gisteren werd die vrijlating van gijzelaars vertraagd, want Hamas wilde extra garanties voor hulp aan Noord-Gaza. Wat is de verwachting? Gaat het vandaag wel volgens schema? Ja, dat weten we pas zeker als het zover is. Er is in ieder geval wel al een lijst verstuurd naar Israël met namen van gijzelaars die vandaag vrijgelaten zouden worden. Dat is een belangrijke eerste stap. Voorbereidingen worden ook al getroffen, maar tot die mensen daadwerkelijk zijn vrijgelaten, blijft men voorzichtig. Want we hebben gisteren dus gezien dat er toch op het laatste moment iets mis kan gaan. En dat is ook de reden dat die namen van die mensen op de lijst pas gecommuniceerd worden als die mensen ook echt in Israël zijn. En ook als het gaat over de Palestijnen die vrijgelaten worden, ook over die mensen weten we niet om wie het gaat, hoeveel mensen worden vrijgelaten. Precies, ook dat zullen we vanavond pas weten. Wat zie jij om je heen? Hoe is het draagvlak voor de gevangenenruil? Nou, je hebt hier zeker wel mensen die hier met een gemengd gevoel naar kijken, naar deze deal. Ze vinden dat je geen Palestijnen vrij moet laten. Ze vinden dat een gevechtspauze Hamas te veel ruimte geeft. Maar ik heb het idee dat de meerderheid hier absoluut wel achter staat voor het zorgen dat die gijzelaars weer vrijkomen. En gisteravond gingen er in Tel Aviv tienduizenden mensen de straat op, omdat zij willen dat alle gijzelaars vrijkomen. En dat zou betekenen dat deze deal, deze gevechtspauze, echt nog wel flink verlengd zou moeten worden zelfs. Ik vraag me af of dat wel gaat gebeuren, want daar heb je toch wel een flink aantal dagen nodig om iedereen vrij te krijgen. Maar met dat protest zie je in ieder geval dat die mensen proberen om de druk daarover toch op te voeren richting de regering. En toch te proberen om die regering zover te krijgen dat ze alles op alles zetten om die mensen snel thuis te krijgen. Er wordt veel gekeken natuurlijk naar Gaza, wat daar gebeurt. En intussen wordt het op de westelijke Jordaan-oever niet beter, hè? Want daar zijn de afgelopen nacht ook weer mensen gedood. Ja, klopt. Wat we weten is dat het Israëlische leger opnieuw op verschillende plekken invallen heeft gedaan. Onder andere in het vluchtelingenkamp bij de stad Jenin. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood en 21 mensen zijn gearresteerd. Maar ook op andere plekken waren invallen. En in totaal zouden er zeker 7 doden zijn gevallen bij die invallen afgelopen nacht. En we zien eigenlijk dat sinds het begin van deze oorlog het aantal invallen door het Israëlische leger op de bezette westelijke Jordaan-oever, dat die flink zijn opgeschroefd. In totaal zijn er zo'n 3000 Palestijnen gearresteerd. Sommigen bijvoorbeeld omdat ze verdacht worden van het steunen van Hamas. Maar ook activisten bijvoorbeeld die zich uitspraken over de oorlog of mensen opriepen om te demonstreren. En bij al die invallen zijn er volgens Palestijnse autoriteiten ook zeker 229 mensen gedood. Dus ja, je ziet ook zeker dat de situatie op de bezette westelijke Jordaan-oever zeer gespannen is. Dat was het al. Maar sinds het begin van deze oorlog is ook dat alleen maar toegenomen. Correspondent Nasra Habib-Allah. Op de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn is vannacht een vrouw om het leven gekomen nadat ze door meerdere auto's werd aangereden. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de toedracht, maar heeft wel een idee wat er is gebeurd. Alles wijst er nu op dat de vrouw met anderen in de auto zat en dat haar telefoon op de snelweg is beland. Daarop zou die auto zijn gestopt en de vrouw uitgestapt om haar telefoon te gaan zoeken. Ja, en kort daarna is ze slachtoffer geworden van de dodelijke aanrijding. Dat gebeurde dus allemaal in de nacht. Toch was er nog redelijk wat verkeer. Er zijn veel mensen getuigen geweest van het ongeval. Er waren zelfs al mensen gestopt om te helpen voordat het ongeval gebeurd was. Nou, voor al die getuigen is er slachtofferhulp ingeschakeld, omdat ze getuigen zijn geweest van een hele heftige situatie. De bestuurder van de auto waar de vrouw in zat is aangehouden vanwege zijn betrokkenheid bij het ongeval. Rusland zegt dat afgelopen nacht 20 Oekraïense drones zijn neergehaald. Onder meer boven Tula, ten zuiden van Moskou. Daar raakte iemand gewond door vallende brokstukken. Eergisternacht had Kiev te maken met een zware droneaanval vanuit Rusland. Tijdens een feest in de Rotterdamse evenementenhal Ahoy is vanochtend vroeg een man neergeschoten en zwaar gewond geraakt. Het gebeurde rond 16:30 toen het feest op zijn einde liep. Er zijn twee mannen aangehouden. Twee supporters van Birmingham City zijn tijdens een thuiswedstrijd van hun club aangehouden wegens vrouwonvriendelijk gedrag. De jongens van 17 zouden seksistische opmerkingen hebben gemaakt over de vrouwelijke scheidsrechter. Het NOS-journaal. Naar China. De Chinese overheid wil dat de lokale overheden nieuwe klinieken opzetten in de strijd tegen het snel stijgend aantal ziektegevallen. Sinds 16 oktober hebben veel kinderen last van een atypische longontsteking. Correspondent Garry van Pinksteren in Peking. Waarom vraagt de centrale overheid om deze opschaling? Nou, er zijn de laatste tijd dus veel berichten ook dat ziekenhuizen de aanwas van patiënten, van vooral jonge patiënten, gewoon niet aankunnen. En dat mensen die dus met spoed naar de ziekenhuizen komen, daar direct behandeld willen worden, dat die toch 24 uur moeten wachten. Dus daar wil China wat aan doen, nu dan heel veel meer klinieken neer te zetten, zodat mensen in ieder geval, als ze in de problemen komen, veel sneller kunnen worden geholpen en veel sneller dus een dokter kunnen zien. Veel jonge patiënten, wat mankeren die mensen? Wat zijn de oorzaken? Ja, dat wilde dus de Wereldgezondheidsorganisatie ook heel graag van China weten. Dat ze op zich vragen naar besmettelijke ziektes, dat is heel gewoon voor die organisatie. Maar dat ze dat zo openbaar hebben gedaan, betekent dat de Wereldgezondheidsorganisatie ook wel een beetje ongerust was. Maar ze hebben inmiddels wel van China ook antwoord gekregen op die vragen van wat China in ieder geval gezegd, dat op dit moment de oorzaak daarvan is. Ja, en wat zou het zijn, nieuwe uitbraken van virussen? Nou, niet helemaal. Het gaat om een bacteriële longinfectie. En op zich met een bacterie die ook al veel langer bekend is. China zegt, er zijn geen nieuwe virussen, geen nieuwe ziekteverwekkers gevonden. Maar het is een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Want je hebt die bacterie die longontsteking veroorzaakt. En je hebt heel veel gewoon griep. En je hebt heel veel ook toch weer dat er COVID-19 komt. En dat bij elkaar zou leiden tot zo'n grote aanwas van patiënten. En dat er zoveel van die gevallen allemaal zijn, dat komt eigenlijk doordat China heel plotseling zijn COVID-19-beleid heeft losgelaten, nadat iedereen heel lang eigenlijk vrijwel in isolement heeft gezeten en dus met geen enkele ziekteverwekker in aanraking was geweest. Daardoor komt het nu dan erg los, is de verklaring van China. En ze verwachten ook in China dat het nog wel de winter doorduurt en ook nog wel de lente doorduurt, dat die gevallen ook talrijk zullen blijven. Dus dat we er voorlopig nog even niet vanaf zijn. Correspondent Garry van Pinksteren over dat opmerkelijk hoge aantal ziektegevallen in China. Het heeft vannacht voor het eerst dit najaar gevroren in de Bilt. De temperatuur daalde tot 0,5 graad onder nul. En daarmee is de eerste officiële vorstdag in Nederland een feit. Er was eerder al wel lokale nachtvorst. De verwachting is dat er een koude periode aankomt, mogelijk met winterse neerslag. 9:09, dat brengt ons bij het weer. Meer bewolking, van tijd tot tijd regen. In het westen tijdelijk droog en het is 1 graad of 7. Morgen regen en kans op natte sneeuw. En dan wordt het 2 tot 7 graden. Dankjewel Jan. Over een uur in de perstribune Royston Drenthe, die nu echt gestopt lijkt met voetballen. En straks schrijft onderzoeksjournalist Jeroen Smit een antwoord op de vraag wat zijn advies zou zijn aan het nieuwe kabinet. Ster. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet door conflicten. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt een pakje met bescherming, warmte of gezondheid naar een kind in nood. Zo ben jij het goede nieuws voor nu en morgen. Ga naar unicef.nl/pakje en verzend nu. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Kalle van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Jeroen Smit is een bevlogen journalist en schrijver. Bekend onder andere van het drama Ahold en De Prooi. Sinds vorige week is hij te zien in een nieuwe reeks van de Human-serie Wat houdt ons tegen? Waarin hij met 2 klimaatjournalisten onderzoekt waarom het toch niet lukt om onze economie echt te verduurzamen. Er wordt onder andere gekeken naar de gigantische hoeveelheid afval in de zorg en de vervuiling die cruiseschepen veroorzaken. Jeroen Smit, welkom. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, wij zijn de generatie van de slogan een beter milieu begint bij jezelf. Ja. Een maximale douchetijd in Huize Smit. Nou, toen het gas opeens vreselijk duur werd, ruim een jaar geleden, toen hebben we daar met elkaar indringend over gesproken. Ja. En ook omdat toen bekend werd, dat wist ik helemaal niet, dat ongeveer een kwart van je gasconsumptie met douchen samenhangt. En goed, hoe precies houden we dat niet bij? Maar toen is er flink, hebben we flink onze gasconsumptie naar beneden gebracht. En ik denk ook dat het samenhangt met gewoon korter douchen. Ja, ja. En dat is gebleven? Ja, nou ja, ja dat, die 18,5, dat is het 19 graden op de thermostaat. Dat is wel het absolute maximum. Ja. Als je er eenmaal aan went, dan doe je een truitje aan. Ja, zo is het. Ja. Hè, als je tv kijkt, gewoon een doekje over je heen, toch, vrouwen? Ik zit heel vaak inderdaad op de bank met een pleet over me heen. Ja, ik zie je voor me. Gezellig. Ja. Ja. Kon je veel vinden in je archief van Jeroen? Nou, opvallend veel, want ja, er zijn tijden geweest, Jeroen, dat je niet van de buis te slaan was. Al dan niet als gast of als, nou, ook als presentator. Hè, mm-hmm. Radio gepresenteerd, maar ook Buitenhof en Nova, laten we dat niet vergeten. Door Matthijs van Nieuwkerk ook ooit de connoisseur der Nederlandse CEO's genoemd. Mm. Dus nou, er komt meer voorbij dan je denkt zometeen. En aan het einde van het uur een blik op de afgelopen tv-week met een muzikaal tv-moment van de week. Ah, goed zo. Voetbal natuurlijk ook. Dien van het Laar die volgt voor ons vanmiddag het Eredivisie-duel Almere City tegen Heracles. Ja, Dien, vorig jaar allebei nog actief in de keukenkampioendivisie. Nu doen ze het lekker, toch, in de Eredivisie? Is Dien er? Attentie, Dien. Ah, die is gewoon lekker aan de koffie. Nou, we horen het straks wel. De komende uur. Media en sport, hopen we. Op de perstribune van Max. De perskaart. Jeroen Smit, geboren op 3 januari 1963 in Gorkum. Klopt. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Ja. Dit gesprek voor de serie Wat houdt ons tegen heeft mij de ogen geopend. Dat was met de baas van Renault, de CEO van Renault in Parijs, Luca Di Meo. En die heel scherp zei, die moet luisteren, ik moet paradoxen managen. En een paradox is aan de ene kant moet ik de aandeelhouders morgen meer winst beloven, want dan gaat de koers omhoog en die moet omhoog. Maar aan de andere kant wil ik echt verduurzamen en dat vergt investeringen die pas op de lange termijn gaan renteren. Dus dat spanningsveld, die paradox, en hij bracht dat heel scherp onder woorden. Dit heb ik ontdekt over leiderschap. Ja, dat is eigenlijk ja, niet dat ik dat nou heb ontdekt, want het is een klassiek Shakespeareaans gegeven. Maar zodra mensen maar lang genoeg succesvol zijn, dan gaan ze in hun eigen waarheid geloven. En mensen die in hun eigen waarheid gaan geloven, nou, dan stopt het luisteren. En als het luisteren stopt, is dat het begin van de dan ga je onderuit. Hè, the rise and fall. Klassiek. Voor deze leider heb ik een zwak. Ja, dat is dan toch Paul Polman. Dat is de hoofdrolspeler in mijn laatste boek. Het grote gevecht van 2-3 jaar geleden. Die al in 2010 heel moedig CEO werd van Unilever. En toen al aankondigde, wij moeten het roer omgooien. We moeten voor duurzaamheid gaan. 2010, dat is lang geleden. Echt een hele moedige pionier. Daarna ging hij ook onderuit. En ging het ook allemaal niet zoals hij had gehoopt. Maar een moedige pionier. Ik ben hoopvol over de toekomst als ik denk aan... Nou, dat... Uiteindelijk dat mensen heel graag met elkaar willen samenleven. En er zit heel veel spanning op in de samenleving. Ook nu weer recent natuurlijk, met de uitslag van afgelopen woensdag. Maar in de kern willen mensen met elkaar samenleven. Dit zou mijn advies zijn aan het nieuw te vormen kabinet. Lees het boek The Ministry for the Future. Het is net vertaald, het ministerie van de toekomst van Stanley Robinson. Dat gaat over 4-5 jaar. Het begint in India. Daar is het dan 3 of 4 weken lang boven de 50 graden. En komen miljoenen mensen om. Als je het over immigratie hebt, nou, dat is één ding, dramatisch. En het is fictie, hè, voorlopig nog gelukkig. Maar toch, wat er dan gebeurt, is dat er honderden miljoenen mensen daar weg willen. Dus lees dat boek. Want ik wil ook geen klimaatontkenner in het torentje. Zoals ik net al even voorbij kwam in het spotje van Greenpeace. Een beter milieu begint bij... Systeemverandering, andere afspraken. We hebben een economie, we zijn geen economie. In de afgelopen tientallen jaren, maar zeker de laatste 15 jaar... ging het heel erg over, we zijn economie geworden. De burger als consument. Maar we hebben een economie en die kunnen we op een andere manier inrichten. Kunnen we andere afspraken maken. Zodat we zonder verlies van al te veel welvaart... heel goed, veel duurzamer ons leven kunnen inrichten. Dit probeerde ik als hoogleraar journalistiek studenten bij te brengen. Ja, studenten heb ik geprobeerd bij te brengen dat ze zich moeten specialiseren. Dat geloof ik heel erg. Ik geloof dat een goede journalist natuurlijk zich richt op feiten, op waarheidsvinding. Maar ook probeert een goed verhaal te vertellen wat niet alleen betrouwbaar is, maar ook toegankelijk. En dat begint met specialisatie, want dan weet je van de hoed en de rand. En als je van de hoed en de rand weet, dan kan je keuzes maken en het goed opschrijven. Graag zou ik nog een boek schrijven over... Nou ja, waar we het net over hadden. Die systeemverandering, transitie, die nieuwe economie... en dan het leiderschap daarin. De moedige muizen die nodig zijn. Mensen die daarin voorop gaan om ons allemaal mee te nemen... in een wereld die een stuk duurzamer wordt. Almere City of Heracles? Dat de beste mag winnen. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, jij klinkt eigenlijk als een zeer bevlogen journalist. Ben je eigenlijk ook actievoerder inmiddels? Nee, maar het is maar net wat je actievoeren noemt. En dat is overigens wel een verwijt wat mij vaker naar aanleiding van het boek over Unilever, het grote gevecht. De eerste keer dat gebeurde was in Buitenhof. Kan je wel een activistische journalist zijn? Maar ik beschouw mezelf wel als een... Ik heb wel een besluit genomen. En dat is al iets langer geleden, denk ik. En dat hangt samen met dat ik meer een bezorgde vader ben... dan een bezorgde journalist. Dus dat, snap je wat ik bedoel? Dus het bezorgde vader zijn, dat motiveert me op dit moment. Want ik maak me echt hele grote zorgen. Mm-hmm. En is die bezorgde vader dan nog wel in staat om ook de andere kant... Ja, want ik geloof dat als je dit vak uitoefent... dat je natuurlijk, je gaat voor de feiten en waarheidsvinding. Kijk, wat de journalistiek heel lang gedaan heeft... dat is nu gelukkig een beetje voorbij. Maar is dat, is er een klimaatprobleem? Nou, dan zetten we een voorstander en een tegenstander. Hè, hoor en wederhoor. En dat is heel lang, is dat dan een soort... Dat is ook belangrijk in de journalistiek, hoor en weet. Hoor. Daar moeten we mee ophouden, want 98,9% of weet ik veel van de wetenschappers is het erover eens. Er is een klimaatprobleem, het is door mensen veroorzaakt. Namelijk al die fossiele brandstoffen die we uit de aarde hebben getrokken de afgelopen 200 jaar en hebben verbrand. Dat is zo. Punt. Nou, en daar moeten we dus iets mee. En daar ben jij inmiddels. Ja, natuurlijk. En gelukkig de meeste journalisten met mij. De meeste mensen ook met mij. Hè, want laten we niet vergeten dat ondanks de uitslag van afgelopen woensdag... 80% van de Nederlanders daar ook heel erg van overtuigd is... dat we een probleem hebben en dat er iets moet gebeuren. Ja. Hoe was jij eraan toe eigenlijk de dag na de verkiezingen? Ik ben natuurlijk vooral heel erg bezorgd. Thuis hadden we het natuurlijk ook over... Het hing natuurlijk wel een tijdje al in de lucht. Mensen maken zich grote zorgen over de toekomst. Heel veel mensen maken zich hele grote zorgen, ik ook, over die toekomst en zien soms geen uitweg. En dan zijn ze boos en gefrustreerd. En dan stem je op iemand die heel veel belooft. Want ik heb zijn verkiezingsprogramma gelezen. Ja, het is adembenemend wat hij allemaal belooft. Ja, Wilders heb je het nu over, neem ik aan. Ja. Wat Wilders belooft is ongelooflijk. De pensioengerechte leeftijd gaat weer naar 65. We gaan uit de EU, we gaan de zorg goedkoper en beter maken. De BTW op groente en fruit gaat eraf. Het is echt, alles wordt... hoe die dat allemaal gaat betalen, hoe die het allemaal gaat doen... dat is... Dus ik, dan heb je dan, als je dan wanhopig bent of gefrustreerd, als je in zo'n dorpje woont, hè, waar de bus niet meer komt, de bakker verdwijnt, de bank is verdwenen, en je denkt, jeetje mina, daar in Amsterdam en in Den Haag hebben ze het goed voor elkaar. Wat is er nog voor mij? Hè? We hebben natuurlijk de toeslagenaffaire, de Groningen, alles allemaal opgeteld. Er zijn heel veel mensen boos, gefrustreerd. Potverdorie, het roer moet om. En dan komt er opeens iemand, nou opeens, er zit er ook al een tijd, maar die dan heel veel belooft, waarvan je denkt, van, dat wil ik ook. Ik geloof echt niet, hè, dat wordt nu veel over geschreven, gespeculeerd, en over het immigratieverhaal en het veronderstelde racisme. Ik geloof helemaal niet dat Nederlanders, dat heel veel mensen, dat geloof ik echt niet. Ik geloof dat het vooral dat soort echte zorgen zijn. En ja, daar moet je iets mee. Ja. We gaan even naar Dien, want daar hebben we inmiddels contact mee. Kijk. En daar is zowaar het een en ander gebeurd. Precies, we zijn met een vliegende start aan dit duel begonnen. Almere City Heracles staat om 15:45 op het programma. En daar is na 4 minuten al gescoord door Heracles Almelo. De ploeg die de afgelopen weken voor de interlandbreek zoveel tikken kreeg en in die hoek zat. En daar maar niet wist uit te komen. Nederlagen tegen PSV, de amateurs van HHC, tegen Fortuna Sittard. Allemaal grote nederlagen, weinig gescoord. Maar daar is na 4 minuten vanmiddag in ieder geval al een streep doorgezet. Want Heracles begint fel en krijgt meteen loon naar werken. Kopgoal van Mohamed Sanko. De man die zoveel kritiek over zich heen kreeg omdat hij maar niet scoorde en ongelukkige keuzes maakte. Dat is toch wel een fijne opsteker voor de ploeg uit Almelo. Want daar volstaan alleen maar 3 punten vanmiddag. En daar zetten ze met die goal van Sanko in ieder geval de eerste stap naartoe. 5 minuten op de klok. 1-0 voor de Almeloers. Jeroen Smit is hier, journalist met een missie. Als bestuurskundige is hij gefascineerd door mannen aan de top, leiderschapskwaliteiten en stijl. Hij schreef bestsellers over Ahold en ABN AMRO. En met mededogen probeert hij weerbarstige structuren te ontrafelen en te begrijpen waarom CEO's doen wat ze doen. In een nieuwe reeks van de tv-serie Wat houdt ons tegen probeert hij te achterhalen waarom het zo moeilijk is om echt duurzamer te worden en het roer om te gooien. Dit uur Jeroen Smit op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Had je, als de verkiezingen al waren geweest, een ander programma gemaakt dan je nu hebt gemaakt? Nee. Nee, alleen de urgentie is alleen maar groter. Hè? Want de basis van het programma is. Dat heb ik samen met Jaap Tielbeke van de Groene Amsterdammer en Daphne Dupont-Niet van Investico. Het is belangrijk om die even te noemen, want we doen het met z'n drieën. Wat we maken, die basisgedachte is. Dat we het er allemaal over hebben. Heel veel mensen hebben het erover. Ik noem die 80% al. We moeten minder vliegen, we moeten minder vlees, we moeten minder verspillen, minder plastic. Nou, al die dingen. We hebben het allemaal over. En het lukt ons niet. Het lukt gewoon niet. En als je zegt, je noemde dat eventjes net, een beter milieu begint bij jezelf. Nou, dan kan je lang wachten, want het lukt ons niet. Dus is er iets nodig, andere afspraken zijn nodig. En dat vraagt om leiderschap, mensen die daarin voor opgaan, die het aandurven om systeemverandering voor te stellen, om bijvoorbeeld te gaan beprijzen, waar veel economen het over hebben. Je moet de echte prijs gaan uitrekenen van bijvoorbeeld vliegen of vlees. Dus dat is eigenlijk het uitgangspunt voor het programma. Is ja. De diepe overtuiging moeten we op een andere manier gaan consumeren, produceren. Ja. En verdelen is ook belangrijk, hè, want klimaatonrechtvaardigheid. Ik denk dat ook een onderdeel is van de onvrede in de samenleving op dit moment. Moet je ook bestrijden. Dus ik denk dat dat relevant is en belangrijk om dat in kaart te brengen. En ik denk dat het alleen maar relevanter is. Is om ja. Het ook juist nu te doen. Want dat is natuurlijk het weerbarstige eigenlijk ook van deze hele materie. Dat beprijzen, dan is meteen het argument tegen, dat weet je natuurlijk ook. Ja. Ja, dan wordt het alleen maar voor de rijken mogelijk om te gaan vliegen. Ja, nee, daarom, hoe langer ik hiermee bezig ben, hoe meer ik me realiseer dat het ontzettend belangrijk is om, als het even kan, Europa breed. Afspraken te maken die, als het over vliegen bijvoorbeeld gaat. In 2035, het beste voorbeeld vind ik brandstofmotoren. Dat is nu in steen gehouden, hè, in Europa. Je mag vanaf 2035 mag je geen brandstofmotoren meer bouwen. Niemand in Europa. Dat is belangrijk. Wat gebeurt er dan? Nou, op het moment dat dat afgesproken is in 2035... gaan vanaf nu geld, creativiteit, ondernemerschap een andere kant op. Hè? Dus die gaan die transitie mogelijk maken. Nou, ik geloof dat we veel meer van dat soort afspraken moeten durven maken. En als het dan over vliegen gaat, ben ik er een voorstander van om bijvoorbeeld te zeggen van nou, in 2030 misschien al, of in ieder geval 2035... vliegt er niemand meer, ook niet de miljardair met een privévliegtuig, onder de 600 kilometer of 700 kilometer. En dan dwing je ook dat we met z'n allen andere keuzes gaan maken. Veel meer met de trein, daar moet je natuurlijk ook in investeren. En misschien ook veel minder. Maar dat is wel belangrijk. Daarom is dat punt ook heel wezenlijk wat je maakt. Want dan geldt het voor iedereen. Ja, want anders krijg je precies dit. Mm-hmm. We maken nu trouwens een af... en dat is ook weer ingewikkeld, heel interessant hoor. Nu een aflevering voor deze serie gaat over reclame. Reclame werkt. Dus ook weer over vliegen. Op dit moment zie je overal weer borden van voor 80 euro naar Barcelona. Nou, als je op iedere straathoek zo'n bord ziet... Hè, dat je voor 80 euro naar Barcelona kan... Wat denk je dan? Nee te zeggen. Sorry? Probeer maar eens nee te zeggen. Ja, dat lukt dus niet, want dat is dan, dat noem je dan de default, hè? Dat is gewoon de standaard. Je gaat dus, als je meer moet betalen voor een vlucht naar Barcelona, ben je gekke Henkie. Nou, dus we maken nu ook een aflevering over: wordt het niet tijd om fossiele reclame te verbieden? Nou, dat is natuurlijk hartstikke ingewikkeld, want wat is fossiele reclame? Maar er ligt een heel mooi rapport van een tiental sociale wetenschappers die dat hebben aangeboden aan minister Jette, demissionair klimaatminister. En waarin staat: het is essentieel dat je het gaat verbieden. En het is net als met roken, en nu is ook zo'n discussie over gokken, dat je de mensen helpt. Om niet iedere keer weer te worden geconfronteerd met de verleiding. Mm-hmm. En dan ga je niet die vluchten zelf verbieden, want dat is ook niet nodig. Maar het begint al met in die omgeving dingen weg te halen bij mensen om ze te helpen om die verleiding te weerstaan. Wat houdt ons tegen? Het tweede seizoen begon afgelopen zondag. Ja. Ik sprak afgelopen week twee mensen die vroegen van... nou, wie is de gast in de perstribune? Ik zeg Jeroen Smit. Nieuw seizoen, wat houdt ons tegen? Kijk, heel veel NPO 2, maar dat was totaal langs ze heen gegaan. Ja. Het is heel slecht gepromoot door de NPO, heb ik het idee. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Oef, dat vind ik lastig om te beoordelen. Daar heb ik eigenlijk ook niet zo'n hele gezicht op. Ja. Ik bedoel, je wil dat er veel mensen kijken, neem ik aan. Natuurlijk, impact, ja. Hoe meer mensen, hoe beter. Het eerste seizoen was in het mei, juni... En ik geloof op de woensdagavond. Nu was het de woensdagavond. Zondagavond laat, nu. Ja, heel erg laat. Ja, maar dat was het originele tijdstip. We hadden toen een mazzeltje. Het originele tijdstip was dit tijdstip waar we nu op zitten. Hmm. Maar doordat er iets verschoven, konden we opeens naar die woensdagavond. Nou, dan heb je ook meteen 2-3 keer zoveel kijkers. Ja. Omdat je dan op een tijdstip zit. Ik geloof even uit mijn hoofd weer. 9:30 was dat, geloof ik. Maar goed, nu zit je hier, dus iedereen gaat luisteren. Ja, dat is prima. Het is nu zondagavond, 22:45. En dat is een laat tijdstip. Maar ook, ik geloof dat ook daar de kijkcijfers voor dat tijdstip nog heel behoorlijk zijn. Nou goed, het is de grillige wereld van de NPO, zullen we maar zeggen. Afgelopen week, in de eerste uitzending van het nieuwe seizoen, ging het over cruiseschepen. Die zijn enorm milieubelastend. En ja, als jullie verschillende grote reisorganisaties aanspreken, dan willen ze niet voor de camera reageren. Uiteindelijk praat je wel met Frank Oostdam van de ANVR, de koepel voor reisverenigingen. Even een stukje. Ik denk ook dat de manier waarop we het nu doen, dat niet houdbaar is voor de toekomst. We kunnen volgens mij vaststellen dat niks zo vervuilend is als het over vakantievieren gaat als een cruise. Ik denk dat er weinig vakanties zijn die minder vervuilend zijn. Nee, je moet nu precies zijn. Oh, nou, ik denk dat inderdaad een cruisevakantie toch wel een van de meest vervuilende manieren is om vakantie te vieren. Een weekje varen, 2 miljoen liter stookolie. Ja. Nee, daar hoeven we ook niet. We lopen er ook niet voor weg. Het eerlijke antwoord is ja, dat is zo. Vandaar dat we nu druk bezig zijn, as we speak, om een nieuwe ambitie. Hoe ambitieus is die? Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat wij ons tot het uiterste gaan inspannen om de negatieve impact zo veel mogelijk te beperken. En dat begrijp ik. Bijvoorbeeld, ja, klinkt mooi, maar wat is dat? Nou, een van de dingen zou kunnen zijn dat wij dan ook het lef hebben en zo fair zijn, transparant zijn richting consumenten, om ook bijvoorbeeld de CO2-uitstoot in beeld te vermelden. Ja, je gaat er lekker in. Had je goed gevoel toen je wegging? Nou, goed gevoel. Kijk, dit is een relatief makkelijke uitzending. Omdat cruiseschepen, ik ben niet zo snel van verbieden. Maar dan moet je gewoon mee stoppen natuurlijk. Dat is echt, als je dat... Want dit is, nee, maar dat gebeurt dus niet. Want, nou, je kan op een gegeven moment wel de gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, kunnen op een gegeven moment zeggen, ze zijn hier gewoon niet meer welkom. Punt. Ja, nee, maar dat kan. En dat stap alleen in. Het gebeurt niet. Nee, weet ik niet. Kijk, een van de argumenten, de lobby, is dat die cruiseschepen een hoop geld opleveren. Ja. Mensen die stad inwandelen. Maar daar hebben we ook een econoom in die uitzending. Ja, die zegt dat onzin. Netto resultaat is nul. Die schepen zijn helemaal ingericht op inclusiviteit. Hè, zoveel mogelijk verdienen aan de mensen aan boord. Zodat ze dat niet uitgeven in de stad. Dus die wandelen de stad in voor zo'n magneet op de koelkast. En dan maar waarom, sorry dat ik je interrompeer, maar waarom zeg jij dat zou best kunnen. Wat maakt dat jij denkt dat gemeentes hiertoe zouden besluiten? Zijn er maatregelen genomen waardoor jij die hoop hebt? Nou ja, nog niet, dat is duidelijk. Er is wel heel veel discussie over. Ze zijn ook bezig met walstroom. Amsterdam overweegt die schepen niet bij de stad meer aan te leggen, maar een stuk daarvoor. Dus er is wel beweging. Kijk, wat ik hoop natuurlijk is dat met zo'n programma... op een gegeven moment is uitgerekend, als je een weekje gaat cruisen, heb je 2 ton CO2 voor een weekje. Nou, om even dat in perspectief te plaatsen, wij stoten gemiddeld in Nederland 9 ton CO2 uit in een jaar. Ja. Dat moet volgens het Parijs Klimaatakkoord, als we die afname, die CO2 reductie, moet naar 3 misschien 4 ton in 2030. Ja. Nou, als je dat dan vertaalt, dan betekent dat dus, als je in 2030 een weekje of twee weekjes gaat cruisen, dan moet je de rest van het jaar ergens in coma aan de zonnehoeding. Ja. Want dan mag je geen scheet meer laten, want dan heb je gewoon je... Nou, ik hoop dat uiteindelijk toch, en wat ik het mooie vond van die Frank Ozenham, is dat hij zei, we moeten daar transparant over worden, dat moeten we duidelijk maken. En toen werd het ook even concreet. Ik zei, nou, dat is mooi. Want dan moet je dus in die advertentie gaan zetten. Hè, en ik zag hem zo van, ja. Maar dan moet je dus in die advertentie gaan zetten, €700 voor een weekje cruisen, plus 2 ton CO2-uitstoot is, en dat is het leuke van CO2, dat is namelijk, hè, we hebben een systeem waarin je moet betalen voor een ton CO2, ETS. Dat is ongeveer €100 per ton. Dus dan staat er in die advertentie €700 voor een week, plus €200 vanwege je twee. Ja. Nou, ik denk, als dat gebeurt, en hij gaf aan zijn oud €200, maar €100 zegt hij dan op een gegeven moment, dan denk ik weet niet, dat heel veel mensen dan toch denken, dit is wel een hele vieze vakantie. Ja. Het gaat niet gebeuren. Nou, hij heeft het aangekondigd. Ja, nee, maar goed, hij heeft niet een eigen reisbureau. Hij kan wel tegen zijn leden zeggen, jongens, dat moeten we gaan doen. Maar gaat hij nou echt zoveel macht hebben dat die reisbureaus dat echt gaan doen? Ik denk het niet. Nou ja, kijk, op zich is dit voor de Nederlandse markt ook nog wel redelijk overzichtelijk. Het zijn vooral Amerikanen die cruisen en Duitsers trouwens ook volop. Maar eigenlijk het zijn stapjes. Ja, hij zit op die stoel, hij is overtuigd. Hij is directeur van die branchevereniging. Ja, jij gaat hem aanhouden, want zo klonk je. Hij belooft binnen een jaar moeten we daar transparant over worden. En ik denk op zich dat we daar ook langzaam maar zeker wel klaar voor zijn om dat onder ogen te zien. Hè. Dus dat, wat is het effect van wat ik doe? Ik denk dat hoe meer mensen daarmee worden geconfronteerd, hoe meer ze worden geïnformeerd vooral ook, hoe meer dat ook stap voor stap zal helpen om andere gedachten. Nou, want dat is interessant ook in deze aflevering. Eigenlijk is jouw pleidooi voor zorg dat de kennis er komt. Ja, dat we weten hoe het zit. Ja. Want bijvoorbeeld, er wordt dan gesproken over het gebruik van LNG. En dan zijn er mensen die jij interviewt, of een van je collega's. En dan zeggen mensen, ja, nee, maar ze zijn wat duurzamer het worden, want ze gebruiken LNG. Ja. Jullie hebben dan weer een deskundige die dat ook weer onderuit haalt. En zegt, zo werkt dat niet. Ja, want dat is uiteindelijk op korte termijn veel slechter. Greenwashing, van dat soort bedrijven. Ja. Maar het begint dus allemaal, denk jij, dat op het moment, stel jij bent een politicus nu. Hmm. Wat zou die kunnen doen in jouw ogen om te zorgen dat wij burgers inderdaad niet meer gaan vliegen? Nou, dat is zorgen voor dat nieuwe gelijke speelveld. Want dat is wel heel belangrijk. Ik denk dat op het moment dat je, even het voorbeeld van vliegen, dat je zo'n afspraak kan maken, dan geldt dat voor iedereen. En dat is wat mensen dan, dan is dat zo. Weet je wel, dan mag niemand het. En dan accepteren we dat, denk ik, makkelijk. En daar kan de politiek, en ik zei het al eerder, Nederland is een heel klein open economietje en Europa is voor ons vreselijk belangrijk. Daar moeten we ook nooit uit de EU, natuurlijk niet. He, maar daar moet het voor een deel gebeuren. He, een ander voorbeeld. Met kerst praat ik kerstavond met 3 CEO's die heel hard bezig zijn. He, als voorbeeld, een hoopvolle uitzending wordt het, een hele aparte uitzending op kerstavond. En een daarvan is de CEO van Alping. Op tv? In deze serie, wat houdt ons tegen? Dat is de laatste 24 december van deze serie. En die zijn heel erg bezig met circulaire matrassen. Nou, om je even een idee te geven, het is echt ongelooflijk. Wij willen iedere 10 jaar een nieuw matras. Dat willen we als consumenten. Iedere 10 jaar. Dat betekent dat we 1,5 miljoen matrassen per jaar wegdonderen. In Europa 35 miljoen. En die zijn voor het overgrote deel van plastic, verlijmplastic, latex, weet ik veel. Die kan je maar op één manier opruimen en dat is in de verbrandingsoven. Dat is ongelooflijk. Nou, ze hebben een circulaire matras. En dat ontwikkeld. En wat ik dan interessant vind en spannend vind, is dat die kennis in principe ook aan de concurrentie geeft. Tegen een kleine vergoeding. Nou, dat is vrij spectaculair voor een ondernemer om dat te doen. Want meestal zegt een ondernemer, wij zijn duurzaam, zij niet. Maar als je echt voor duurzaamheid gaat, is dat geen strategie. Dan het bewijs dat je er echt voor gaat. Is dus je zegt van, jongens, kom het allemaal halen. Dan kunnen we het allemaal gaan doen. Nou, dat is stap 1. En dan stap 2 is dan, denk ik, vind ik ook logisch, daar wordt ook aan gewerkt, dat je dan naar Brussel stapt en zegt, beste, wie is er voor 35 miljoen matrassen verbranden ieder jaar opnieuw? Wie is er voor? Nou, niemand. Oké, dan gaan jullie nu een wet voor heel Europa opnieuw, vanaf 2030, je moet een industrie de tijd geven om een transitie door te maken, vanaf 2030 zijn niet-circulaire matrassen in heel Europa verboden. En jullie hebben geen argument om daartegen te zijn, want die kennis die is er en die kan je daar gaan halen. Nou, zo, weet je, hoop ik, en dat in het Unilever-boek gaat het dan vooral over, dat wordt dan het woordje vliegwiel, worden er vliegwielen gebouwd van politici, NGO's doen mee, hè, want die zijn hier natuurlijk ook voor, bedrijfsleven, die met elkaar aan de tafel gaan, elkaar aankijken en zeggen, jij maakt je ook zorgen, ja. Natuurlijk maak ik me zorgen. Nou ja, totdat de aandeelhouders zeggen, ja, maar dat levert uiteindelijk minder geld op. Hè, dat is wat jij in de perskaart zei over die CEO van Renault, die zegt, ik moet in paradoxen managen. Ja. Namelijk, aan de ene kant wil ik verduurzamen, en aan de andere kant zijn daar die aandeelhouders, die willen dat de omzet in elk geval hoger wordt. Ja, winst, omzet, dus de is het zo dat zo'n Auping eerst overtuigd is van het feit dat er genoeg geld nog binnenkomt? Ja. Of is er, want dat is natuurlijk het probleem. Dat je moet dus een echte, en dat komt ons, dat brengt ons bij het leiderschap wat nodig is, met de moed en het durven. En uiteindelijk waardoor de netto opbrengst minder wordt. Want dat is de keuze die gemaakt moet worden door CEO's, toch? Ja, nou, het is natuurlijk de vraag. Uiteindelijk heb je gewoon een nieuw systeem waarop we allemaal nog steeds iedere 10 jaar een nieuwe matras kunnen halen. Alleen is die dan helemaal circulair. Dan heb je geen nieuw plastic nodig om hem te maken. En de omzet is nog even hoog? Nou ja, dus waarom niet? Hè? Maar alleen wordt alles netjes ingeleverd. Ja. Hè? En moet je een heel nieuw systeem, nieuwe manier van denken. En op het moment dat het voor iedereen geldt, en dat is wel heel wezenlijk om nog even stil te staan, op het moment dat het speelveld voor iedereen is veranderd, weten de aandeelhouders ook. Ja, we ontkomen er niet aan. Dit is het nieuwe speelveld. Maar dit is gewoon zoals het gaat. Dit is gewoon zoals het nu gaat. Hè, zoals we in de toekomst dingen gaan doen. Dus daar, en wat ik ook hoop, hè, het ging even over de politiek. Dat de politiek, nu gaat het nog heel erg over dat het allemaal minder wordt als het over klimaat gaat. Hè. Dus er was een minister, Staghouwer, voor de Adema-minister, die op een gegeven moment speculeerde over een onderzoek naar een vleestaks. Kun je je nog vaag herinneren? Een jaar of 2 geleden, denk ik, 3 inmiddels. Nou, alleen al de aankondiging veroorzaakte een storm van kritiek. Hè. Onze gehaktbal wordt afgepakt, et cetera. Dus je trok onmiddellijk die keutel weer in. En dat komt omdat het dan weer dat gevoel van, oh, het wordt weer minder, het wordt weer duurder, hè, precies dat. En wat ik hoop dat gaat lukken, maar goed, het is nu niet makkelijker geworden na de uitslag van woensdag, is dat de politiek voorop durft te gaan in een verhaal van, maar wacht eens even, als we die draai gaan maken, dan op de korte termijn doet het even pijn, even wennen, andere dingen doen. Je moet je matras namelijk niet meer bij het groot vuil zitten, maar inleveren. Hè. Maar dat levert in de toekomst wel iets op. Want we maken ons allemaal zorgen over onze kinderen bijvoorbeeld. Gaan die het wel beter hebben dan wij? Nou, als we dit soort investeringen gaan doen, dit soort keuzes gaan maken, gaan ze het ook daadwerkelijk beter hebben. Maar dan moet je wel, daar moeten we nu met elkaar doorheen. Hè. Eentje, en dan hou ik, maar stel nou dat je het aandurft op een gegeven moment te zeggen, jongens, in 2040 is energie bijna gratis. He, want we moeten een enorme investering doen in de infrastructuur. Daar zijn we ook hard mee bezig. Wind, zon, hydro. Nou, dat je op een gegeven moment kan zeggen, we hoeven straks helemaal geen olie en gas meer uit de grond te halen over 20, 30 jaar. Als we dan nu fors die investeringen doen. En dan kost het bijna niks meer. Want die zon en die wind, die is gratis. He, dus kan je je voorstellen, als je dat verhaal vertelt aan mensen, als je dat als perspectief aan de horizon legt, in plaats van het wordt allemaal minder en ingewikkeld en duur, en, dan creëer je hopelijk een beweging die dat ook wil mogelijk maken. Maar opnieuw, dat vraagt op de korte termijn wel offers. Er wordt ook gevoetbald. Tuurlijk wordt er gevoetbald. In Almere. Ben benieuwd. Tegen Heracles. Dien, praat ons bij. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. Spel gaat op en neer. Beide teams zijn aan elkaar gewaagd. En Heracles heeft na een kwart wedstrijd nog de 1-0 voorsprong door die goal van Mohamed Sanko na 4 minuten. Maar Almere City, dat natuurlijk de afgelopen weken zo goed draaide, al 6 duels niet heeft verloren, heeft zich daarna prima herpakt en komt steeds beter in het eigen stadion in de wedstrijd. Er is zojuist kansen via Pierre Koopmeiners. Een kopbal daarna van de Robinet, de Franse spits van Almere. En zet meer en meer Heracles onder druk, dat defensief wel wankelt. Nog niet breekt, maar ja, het is maar afwachten hoe dat verder gaat uitpakken. Want Almere City is natuurlijk, zeker na dat gelijkspel tegen Ajax, de ploeg om in de gaten te houden. Hij speelt vanmiddag in aanvallend opzicht heel erg aardig. Met een bal nu in de 16 meter waar Van La Parra, de aanvaller van Almere, naar de grond gaat. Lijkt even aan zijn shirtje vast te worden gehouden, maar de scheidsrechter wilde niks van weten. En dus wordt de bal weggewerkt door Heracles. Heel veel idee zitten bij de Almeloers nog niet achter in verdedigend opzicht. Maar het staat vooralsnog wel voor met 1-0. In de perstribune praten we met Jeroen Smit, journalist. Maar ja, zoals ik hier tegenover me zie, zit er ook een performer. We horen hem net gepassioneerd praten. In 2017 maakte hij bijvoorbeeld ook een theatervoorstelling, het Bruto Nationaal Geluk, waarin je samen met cabaretier Hans Sibbel, net als jij trouwens, afgestuurd econoom, afgestudeerd. In De Wereld Daardoor deden jullie een stukje uit die voorstelling. Even luisteren. Dank jullie wel. We gaan naar de supermarkt, dames en heren. Vanavond eten we nasi en in de nasi moet kip. En we staan voor de kipfilet. Ja, dit wordt een beetje een dilemma. Goed, dan zijn er twee soorten kipfilet. Kent u ze? Herkent u ze? Ja, ja, studenten, lastig publiek. Want een paar euro is een hoop geld, maar toch. Je hebt kipfilet, die kost 8,5 euro per kilo. En je hebt kipfilet, die kost 26 euro per kilo biologisch kip. Nou, u begrijpt al waar ik naartoe wil. Je staat daar. En een heel klein stemmetje in je hoofd zegt... dierenleed, als je een beetje opvoeding hebt gehad, dan heb je dat, dan voel je dat. Maar 26,5 euro per kilo. Dan kom je weer bij die 8 euro. En dan gaat het stemmetje van de consument. Ja, 17 euro, wat kan je er wel niet van doen? Aardbeien kopen, chips. En de investeerder, die neiging hebben wij als economen, die denkt... als ik een jaar lang die goedkope kip eet... dan scheelt me dat zomaar 1700 euro. Snelle rekensom. Hij rekent alles uit, hè? Goed, daar komt de vraag, dames en heren. Wat doet u? Ja, enorm bevlogen. Echt, ik zeg net performer. Zie je jezelf ook zo? Verhalenverteller, performer, ja. Nou ja, ja, ik vind het ontzettend leuk om te doen. En met Hans Sibbel was natuurlijk, ik bedoel, jeetje mina, daar heb ik ook wel het een en ander van geleerd, zeg. Zoals? Nou ja, dat is natuurlijk een enorme knappe cabaretier die ook met ook als het over dit onderwerp gaat, met een gezelde gedrevenheid... voor volle zalen hebben we gestaan. Een hele reeks van die colleges hebben we toen gedaan. Theatercolleges. Nou, wat ik van hem heb geleerd, als ik dat heel concreet moet maken... is dat hij... als je een verhaal wil vertellen, als ik een verhaal wil vertellen... dan denk ik vaak van, ik wil van A naar D... maar dan moet ik eerst B vertellen, dan C en dan D. En doordat ik dat in mijn hoofd heb, dat oefen ik dan... maar dan ga ik vaak snel. Want ik moet B niet vergeten, ik moet C niet vergeten... anders begrijpen ze D niet. Nou. En hij zegt, weet je, als je nou bij B eens even stilvalt... voor zo'n volle zaal, hè, er zitten dan een paar honderd mensen... soms wel 1000 man in zo'n zaal, zo'n zwart gat... En dan voel je hoe die zaal snakt naar C. Wat gaat hij doen? Ja. Je hoeft niet bang te zijn dat je dat vergeet. Want je voelt gewoon die... Nou, dit is een klein dingetje misschien. Spanningsbogen, timing. Zo zeg, en dat kan hij als geen ander. En dan... dus dat heb ik ook een paar keer ervaren. En ook dan geoefend in zijn nabij. Het was ontzettend leuk om te doen. Ja. Eigenlijk heb je dan een beetje macht over de zaal. Nou ja, als verhalenverteller, als je een kind voorleest, voel je dat ook. Hè, van dan stop je even en dan, wat gaat hier gebeuren? En ik geloof wel dat ook in de journalistiek, hè, want ik ben natuurlijk in de basis een journalist en van de waarheidsvinding, dat wil ik toch nog wel graag een keer onderstrepen. Maar uiteindelijk gaat het erom, kijk, bij het Financiële Dagblad waar ik ooit begonnen ben, heb ik geleerd, een verhaal wat je opschrijft moet kloppen. Dat is ontzettend belangrijk. Daarna ben ik naar het Algemeen Dagblad gegaan. Daar heb ik geleerd, wat een verhaal wat je schrijft moet ook gelezen worden. Even om die twee... toegankelijk zijn. Betrouwbaar en toegankelijk. Dus een optimum vinden tussen die twee is natuurlijk wel heel belangrijk. Want je wil wel dat iets ook aankomt. Ja. Dus in die zin ben ik ook een performer, ja. Maar kijk, aan jou zou het niet liggen, volgens mij... als we kijken naar duurzaamheid en wat er zou moeten gebeuren vanuit de politiek. Ik bedoel, soms denk ik, moet je eigenlijk niet de politiek in? Jeetje, nou... Nou, want daar gebeurt het. Hè? Ik bedoel, jij zei net, we moeten investeren in zonne-energie en windmolens. Ja. Dan zijn er genoeg artikelen trouwens die je daarover kan lezen... die zeggen, ja, maar dat gaat echt niet lukken. Dan moet dat helemaal volgeplemd worden, het land. Daar moet kernenergie komen, et cetera. Maar... De politiek in. De politiek in, ja. Ja. Nou, ik heb er eigenlijk nog nooit echt over gefantaseerd. Nee, het lijkt me zo ingewikkeld. Ik zal niet de eerste zijn die dat zegt. Nou ja, dat komt misschien omdat ik een druktemaker ben. In debatten zou je het heel goed doen, volgens mij. Ja, misschien, weet ik niet. Nou ja, ik zie dat niet... Dit een heerlijke rol. Hè? De vrijheid, hè? Die moet je voorstellen. Ik ben al 20 jaar zelfstandige zonder personeel. Heerlijk, ja. Dat is ontzettend fijn. En de enorme ruimte en vrijheid, de keuzes die je kan maken. Zo af en toe maak ik dan een boek. Hè? Daar trek ik dan 1,5 jaar vooruit. En dan krijg ik de ruimte om daarover te praten, te vertellen. Een beetje televisie te maken, commentaar te leveren. Ja, ik geniet daarvan, van die ruimte en van die vrijheid. Nee, maar je zit niet aan de knoppen. En in zekere zin zijn er, dat is een beetje jouw betoog... Paul Polman noem jij niet voor niets, die nu helemaal bij... Ik heb nog even gisteren zitten lezen over hem, die Imagine heeft opgericht. Ja. En moedig zegt, we moeten moedig zijn, we moeten stappen durven nemen, et cetera. Ja. Maar jij bent nu degene die van de zijkant roept... Jongens, zet hem op, ga dat nou doen! Terwijl, die heb je ook nodig. Om hard te kunnen roeien op het water heb je ook mensen nodig die aan de kant je staan aan te moedigen. Jawel, maar je hebt ook gezien wat er uitgekomen is bij de verkiezingen. De mensen hebben andere zorgen nu. Ja. Grotere zorgen blijkbaar. Ja, ja. Hoe zie je het dan voor je? Ja, ik vind het vreselijk. Iemand zei, we're doomed als mensen. Ik dacht, ja, dat gevoel krijg ik ook een beetje. Gaan we nu daadwerkelijk echt met elkaar besluiten doen, nemen om dingen... Ja, ik weet niet, ik ben niet heel positief. Nou ja, je hebt natuurlijk... Jij ook niet, denk ik, maar... Nou, kijk, de geschiedenis... vond ik trouwens wel mooi, die wilde ik nog even citeren. Ik dacht, dat vind ik leuk om dat te doen. Rob Wijnberg, die had een mooie... Ja, analyse. Als vooruitgang geen verhaal heeft, vertelt het verleden waar we naartoe gaan. Ja, in de correspondent, hè? Oh, ja. Een mooi zinnetje is dat. Ja. Maar goed, als je naar het verleden dan kijkt... dan zie je dat mensen pas in beweging komen als ze de crisis ook echt voelen. Nou, dat is nu een beetje gebeurd. Maar als het over klimaat gaat, ja, wat voelen we daar nu van? Dat is allemaal nog relatief wat verder weg. Het wordt wat warmer. Ja, iets abstracts is het. Het is nog wat abstracter. Hè? En het bekendste voorbeeld is natuurlijk de watersnoodramp. Hè? Daar werd ook 20 jaar voordat het misging, werd er gewaarschuwd. Ja. Ga niet goed. De dijk gaat niet goed. Nou. Ja, en dus? Dan vervolgens breken ze. En dan binnen twee weken... En zijn we dan te laat? Nou ja, dan zijn we te laat in die zin dat we het niet zijn voor geweest. En dat is natuurlijk de misschien wat naïeve hoop... dat we als mensen in staat kunnen zijn om iets voor te zijn. He, corona waren we ook niet voor. Daar is ook voor gewaarschuwd. He, maar dat, op het moment dat zich, maar, en dan op het moment dat het zich dan aandient... He, 3,5 jaar geleden... dan kunnen we ook eens heel veel. He, dan toch even, zeker in het begin, zie je opeens een enorme bundeling van weerbaarheid en ook van innovatiekracht. He. Binnen een jaar lag er een vaccin, binnen 1,5 jaar. Dus nee, ja, misschien, ik hoop nog steeds dat we het voor kunnen zijn. Maar jij denkt dan uiteindelijk, als het maar erg genoeg wordt, dan zijn we nog in staat om... Ja, te veranderen. Misschien wel. Ja, op het moment dat daar... En dan is er heel veel... De laatste zo'n mooi rapport van de Delta-commissaris... heet hij of zij, geloof ik. Die zegt van nou, als we nou flink aan de slag gaan met die dijken... we moeten ze 90 meter breder maken en een stuk gaan ophogen... dan kunnen we de eerste 3 meter waterspiegelstijging kunnen we aan. Hè, zeespiegel. Dus dat zijn ook van die... Nou, daar overigens Wilders tamboureert hier ook op. Hè. Die zegt, we gaan gewoon die dijken verhogen. Die klimaat is allemaal onzin, hè, door de shredder. Maar we gaan wel ondertussen, we hebben de beste ingenieur... staat letterlijk in zijn programma. En dan gaan we die dijken verhogen en dan staan we. En nou ja, goed, dat is zijn oplossing. Maar ik hoop dus, enfin, misschien tegen beter weten in... dat we in staat zijn om dit voor te zijn. Jeroen Smit, dus voorlopig even niet de politiek... maar wel succesvol journalist. Zelfstandig zonder personeel. Je hebt de afgelopen jaren ook sterk aan je profiel kunnen bouwen. Want er was een tijd dat je elke talkshow die jou belde... je zat in de kaartenbak voor allerlei onderwerpen. Je schoof over allerlei dingen aan. Even luisteren naar wat onderwerpen waar jij wel je zegje over wilde doen. Goedenavond, we blikken terug op de eerste dag van de Algemene Beschouwing... met econoom Jeroen Smit en Marieke Stellinga. Vrome Dreesman, V&D is niet meer. Ooit de grootvorst van de winkelstraat. Aan tafel Jeroen Smit. Nou ja, we moeten het loslaten. Dat is nog nooit eerder voorgekomen... dat de Nederlandse staat een bank volledig nationaliseert. Wat zijn de gevolgen? Dat vragen we straks aan Jeroen Smit. Er kwam vandaag het nieuws dat Apple en Facebook... willen betalen voor het invriezen van eitjes van vrouwelijke werknemers. Jeroen Smit, hoe boos ben je? Ja, het is toch onvoorstelbaar dat je dat tegen een vrouw zegt. Vandaag ging het natuurlijk ook heel veel over de komst van vluchtelingen. Aan tafel financieel journalist Jeroen Smit. Aan tafel Jeroen Smit. We gaan erover praten, Jeroen Smit. En naast hem zit journalist Jeroen Smit. Ja, bij ons zit aan tafel Jeroen Smit. Bedrijfsleven, economie, politiek. Ja. Ja, van al die optredens, is er wel eens een optreden geweest... dat je denkt, van, nou ja, ik wist hier misschien niet genoeg over. Oh, zeker. Maar, ja? Nee. Daarom ook zit ik, als je het goed hebt opgelet de afgelopen tijd... Ja, nu is het een stuk minder. Heel veel minder. Ja. En dat komt ook omdat ik me op een gegeven moment... en dat had ik door die corona... werd ik op een gegeven moment een soort afspraak bij M toen. Margriet van der Linden. En dat ik daar. En dat is ook wel fascinerend. Daar heb ik ook weer van geleerd. Want op een gegeven moment het ging natuurlijk allemaal voor iedereen min. En zei ze: ja, maar kunnen we jou dan exclusief krijgen? Nou, exclusief. Ik zei, maar dan gaan we je betalen. En ik wist helemaal niet dat het kon. Maar dan kreeg ik €500 geloof ik per optreden. Maar dan moest het exclusief bij M. Dus ik denk, nou ja, god, waarom ook niet? Ja, money on the bank. Ja, maar dat is meteen zit je dan klem. Want dan moet je ook. Hè? Dus en die tafel moest steeds gevuld worden. Dus in alle eerlijkheid, daar ben ik niet trots op. En dan zit je vaak ook aan een, heb ik een paar keer daar ook aan een tafel gezeten, dat ik ook bij mezelf, en dat zie ik ook terug, zie ik mezelf ook zitten, denk ik, nou, waarom zit ik daar? Wat zit ik daar te doen? Dus toen heb ik ook wel een ferm besluit genomen. Wat is een onderwerp bijvoorbeeld waarvan je dacht, daar had ik niet over aan moeten schuiven? Jeetje, Mina, nou. Wat is nou een onderwerp? Ja, dat heb ik nu zo even niet paraat. Maar ik heb echt regelmatig gehad, dat kan ik je wel zeggen, dat ik me ongemakkelijk voelde. En dat ik ook. En dat ook, weet je, want de onderwerp. Ik ben specialist. Mijn onderwerp is economie en dan met name bedrijfsleven en dan met name leiderschap. Nou, daar weet ik ook best wel wat van. Daar heb ik me jarenlang mee bezig gehouden en nog steeds. Dus als ik daarop word uitgenodigd, vind ik het hartstikke leuk om daarover te praten. Maar als je dan in zo'n constructie terechtkomt, moet je het bijvoorbeeld ook hebben over leiderschap in de politiek. Of je moet het hebben over, nou ja, wat kwam net voorbij, invriezen van eicellen of van Facebook. Nou, ja. En dan wordt het heel breed. Hè, dan zit je daar precies in zo'n kaartenbak. Econoom, bedrijfskundige. Nou, er zijn er maar een paar van in Nederland. Dus die, nou, die zijn zegje wel zal doen. En nou ja, dan is er ook een stukje ijdelheid, hè, in het begin. Ik vind, nou, god, wat leuk dat ik daar wordt gevraagd. Dan ga je een beetje verdiepen en dan kom je wel tot iets. En dan. Maar ik heb toen wel, na die 2 jaar terug was dat, bedacht van, nou, ik moet gewoon echt alleen maar. In mijn bijdrage moet zich concentreren op iets waar ik iets over te zeggen heb en waar ik ook iets van af weet. En met name ook waar we het eerder over hadden, dat die activistische houding van mij, hè, die op dit onderwerp in ieder geval, hè, waar ook het televisieprogramma over gaat, wat houdt ons tegen. Daar moet ik me op concentreren. En al die andere dingen, nou, dat scherpere keuzes maken. Precies. Nou, scherpere keuzes maken, dan denk ik toch al vooral aan wat ik net zei. Connoisseur van de Nederlandse CEO's, zoals Matthijs van Nieuwkerk jou ooit noemde. Nou ja, je hebt naam gemaakt natuurlijk met het meest succesvolle boek wat je geschreven hebt, De Prooi, over ABN AMRO-topman Rijkman Groenink. Ik heb het ook verslonden. Helemaal eervol was het voor je dat er in 2013 een dramaserie van werd gemaakt met Pierre Bokma in de hoofdrol. ABN AMRO staat voor enorme veranderingen. Hebben ze u van mij gewaarschuwd? Je bent jager of je bent prooi. Groenink heeft een probleem. Echt niet aanzien, respect. Mijn mensen houden niet van. Nou, ik geloof niet dat het in de taakomschrijving van de voorzitter van de Raad van Bestuur staat dat men van mij moet houden. Deel van het probleem dat de Raad van Commissarissen signaleert. Ach, dat gelul over empathie altijd. U zei net dat u ervoor open staat. Laat ze op, man! Ja, prachtig. Je vond het een goede serie, zei je destijds? Ja, zeker de eerste 2 afleveringen, ja. En over welke Nederlandse CEO zou er nodig eens een keer een dramaserie gemaakt moeten worden, vind je? Nou ja, ik vind die Paul Polman, daar heb ik een paar jaar terug me enorm in verdiept. Dat zou interessant zijn. Unilever. Ja. Unilever is natuurlijk abstract, hè, voor veel mensen. Maar het gaat over Dolf, Knorr. Ja. Nou ja, hij wilde iets, is uiteindelijk niet gelukt. Ja. Want dat is de realiteit. FD concludeerde, zag ik in een oud interview, dat jij een antenne hebt voor de tijdgeest. Wat ik mooi gezegd vond. Hè. Ik bedoel, de crisis, toen had je De Prooi. Nu heb je de duurzaamheid, heb je deze serie bijvoorbeeld. Wat zou een boek zijn waar je nu in zou willen verdiepen? Wat zegt de tijdgeest nu tegen jou? Nou ja, ik heb al een keer een poging gedaan, 2 jaar terug. Die is gedeeltelijk gestrand. En misschien dat ik hem toch weer wat verder op kan oppakken. Ik zou heel graag het leiderschap van de toekomst iets daarmee willen. Maar ik ben zo geconditioneerd door, en dat heb ik nu 3 keer gedaan, een reconstructie te maken op basis van een stuk geschiedenis wat gepasseerd is. Hè, dan ga je gewoon reconstrueren wat er gebeurd is. Mm-hmm. Die puzzel leggen, die stukjes liggen. Die zijn er, die ga ik opzoeken, dan ga ik die puzzel leggen. En dat is iets wezenlijks anders dan dat je een boek maakt over wat is in de toekomst nodig. Ik heb een poging dus gedaan en ik werd daar totaal onrustig van. Want iedere dag komt er dan iets in de media voorbij waarbij je denkt, ah, daar moet ik ook iets mee. He, en ik kwam dus niet, iedere keer dacht, ik loop achter de feiten aan. Maar ik hoop dat ik een vorm kan vinden. En ik word ook wel weer geïnspireerd door wat houdt ons tegen, de mensen die ik daar tegenkom. Hè? Want steeds dat eindgesprek met die aarzelende leiders, die zoekende leiders, dat het lukt om daar iets mee te gaan doen. Ja. Dien van der Laar, hoe staat het in Almere? Het staat nog altijd 1-0 voor Heracles. Maar eigenlijk doet die tussenstand niet helemaal af aan het spelbeeld wat we hier zien in Almere. Want de thuisploeg is vele malen beter. Is ook constant op de helft van de Almeloers te vinden. Maar weet dat eigenlijk nog niet om te zetten in hele grote kansen in het afgelopen kwartier. En eigenlijk de hele wedstrijd konden we eigenlijk maar 1 echte poging noteren van Pierre Koopmeiners. Die nu achter de bal staat voor een vrije trap richting de 16, richting de 5 meter gemikt. Maar daar weggewerkt door Wiekhoof. Wel weer opgevangen door Koopmeiners. Die hem terugbrengt naar de ritmeester van de kamp. Zo blijft Almere in de aanval en is het tegenhouden voor Heracles. De Mediaweek Awards TV. Ja, via opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, Jeroen, een schokkende leiderschapscrisis deze week in het Sinterklaasjournaal. Oh. Want in het Grote Pietenhuis waren er woensdag ook verkiezingen. Na het voorleggen van de vraag of de Pieten ook hun schoen mochten zetten, kwamen de Pieten met elkaar in een impasse te zitten, waarna de hoofdpiet zijn ontslag indiende. En ja, eigenlijk brak gelijk de crisis uit nadat het peilingbureau Grote Gok van opiniepeiler Floris van Gissen iedereen met zijn voorspellende onderzoek aan het twijfelen bracht. En ja, het hele Nederlandse journaille, waaronder ook Xander van der Wulp, Floor Bremer en Sam Hagens, die hadden zich bij de deur van het Grote Pietenhuis verzameld. Jawel, om de hoofdpiet op te wachten bij de deur en om te vragen hoe nu verder. Goedenavond. We wilden er echt samen uitkomen, maar dat is niet gelukt. En nu? Dus nu hebben wij samen besloten dat het feest zo niet door kan gaan. Dus u houdt er mee op? Ik heb besloten om het Grote Pietenhuis te verlaten, ja. Maar we hebben de afgelopen tijd natuurlijk wel heel wat bereikt, hè, met z'n allen. Maar daar blijft het dan dus wel bij. Ja, en dat ga ik ook aan Sinterklaas vertellen, nu dus als u weet. Hoe moet dat dan met Nederland? Misschien dat een van de andere Pieten... Oh, Piet, wilt u misschien hoofdpiet worden? Nee. Nu de hoofdpiet is gestopt, keer ik niet meer terug in het Pietenhuis. Ik heb dit werk jarenlang met veel plezier gedaan, maar het is tijd om plaats te maken voor de nieuwe generatie. Dank u wel. Piet Smeerboets, wil jij misschien hoofdpiet worden? Ik? Ja. Nee, zeg. Nee, ik ga lekker naar Spanje. Oh, misschien dat u dan... Absoluut niet. Het is tijd voor nieuwe gezichten. Nieuwe gezichten. Niemand wil het op zich nemen. Dan het tv-moment van de week. Ja, ik kies voor een heerlijk moment van gisteravond, waarin we de overvloed aan peilingen zo vlak voor de verkiezingen genadeloos op de hak gezet zagen worden. En dan ook nog door cabaretheld Harry Jekkers. Hij doet de laatste jaren niet meer zoveel in de spotlights, maar voor even tot hier. En dit onderwerp maakt hij wat mij betreft echt een fantastische comeback. Het tv-moment van de week. Ja, ze brengen me in twijfel, want ze komen hele tijd weer met een peiling. En daarna gaan ze weer peilen wat die peiling met de vorige peiling doet. En die peilingwijzer voegt dan al die peilingen weer samen in één peiling. En dan staan ze weer te kwellen bij zo'n schuifscherm, joh, haal toch op. Want ik word niet goed. Oh, oh, Den Haag. Jongens, kap nou met dat peiling. Het is vaak veel te vaag, joh. We worden gepiepeld en misleid. Zit er zo vaak naast, joh. En niet zo'n beetje, maar soms mellen. Dus stop met gellen op dat peiling. De hele tijd. Hij heeft wel een punt, hè? Heer, ja, absoluut. In ons omringende landen mag je een week of twee weken voor de verkiezing ook niet meer peilen. En dus, ik heb trouwens nog een tip. We moeten volgens mij ook een wet. Als je niet binnen 100 dagen tot de formatie komt, dan komen de nieuwe verkiezingen. Oh. Goed idee. Dankjewel, Jeroen Smit, journalist. Je nieuwe reeks, interessante reeks. Wat houdt ons tegen? Iedere zondagavond, ook vanavond, op Human, 11:15, NPO 2. Dank voor je komst. En we gaan zo praten met onze sportgast. En dat is vandaag Royston Drenthe. Tot zo. NPO Radio 1. 1 vandaag. Die Green Deal die wordt een stukje bij beetje ten graven gedragen nu. Ja, verdieping bij het nieuws. En heb je ook gestemd? Nee, nog niet. Nog niet? Nee. Het is al voorbij, hè, de verkiezingen. Ja. Waarom niet, als ze vragen? Ik weet het zelf niet. Elke dag een factcheck. Gaan we naar de conclusie. Hoewel de Russen het misschien nog niet direct in hun portemonnee voelen, raken de sancties wel degelijk de Russische economie. Fictie dus. En het opiniepanel. Heel veel dingen wat hij zegt, heeft hij gelijk in. Dus ik hoop echt dat hij ze ook waar gaat maken. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vakantie, het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland Amerika Lijn in 2024 prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland Amerika Lijn, met wie anders?

Alles wijst er nu op dat de vrouw met anderen in de auto zat en dat haar telefoon op de snelweg is beland. Daarop zou die auto zijn gestopt en de vrouw uitgestapt om haar telefoon te gaan zoeken. Ja, en kort daarna is ze slachtoffer geworden van de dodelijke aanrijding. Dat gebeurde allemaal dus 's nachts, maar toch was er nog redelijk wat verkeer. Er zijn veel mensen getuigen geweest van het ongeval. Er waren zelfs al mensen gestopt om te helpen voordat het ongeval gebeurd was. Nou, voor al die getuigen is er slachtofferhulp ingeschakeld, omdat ze getuigen zijn geweest van een hele heftige situatie. De bestuurder van die auto waar de vrouw in zat is aangehouden vanwege zijn betrokkenheid bij het ongeval. Bewoners van een eiland aan de westkust van Schotland hebben voorkomen dat ze voortaan met de veerboot boodschappen moesten doen. De enige winkel op het eiland Lismore dreigde te verdwijnen, want de eigenaar wilde mee stoppen. Die winkel doet ook dienst als postkantoor. De 160 bewoners van Lismore plus een aantal toeristen hebben nu via aandelen zo'n 92.000 euro opgehaald. En daarmee is de winkel voorlopig gered. 9 over 1. Het weer nog. In de Bild heeft het trouwens afgelopen nacht een halve graad gevroren. En als het in de Bild gebeurt, dan is het landelijk officieel de eerste vorstdag. En dat is ruim 3 weken later dan gebruikelijk. Vandaag is het bewolkt. Van tijd tot tijd is er regen. In het westen is het tijdelijk droog en het is een graad of 7. Morgen regen. In het noordoosten natte sneeuw. En dan wordt het 3 tot 7 graden. Waar staat het vast? Tim Schaap, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Het is wat drukker rond Amsterdam. Op de A10 zien we file. En dat komt omdat de A9 dit weekend dicht is vanwege werkzaamheden in beide richtingen. Nou, op de A10 nu dus vertraging vanaf afrit Watergasmeer tot aan knooppunt De Nieuwe Meer. 10 minuutjes extra reistijd. En ook de A4 doet mee vanuit Den Haag. Vanaf Schiphol file tot aan knooppunt De Nieuwe Meer. Daar doe je er een kwartiertje langer over. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. De veelbewogen voetbalcarrière van Royston Drenthe lijkt echt voorbij nu. De laatste jaren speelde de voormalig speler van Feyenoord en Real Madrid bij de amateurs van Kozakken Boys. Maar eerder deze maand werd bekend dat hij daar per direct is vertrokken. En dus gaat Royston Drenthe beginnen aan een nieuwe fase in zijn leven. Royston Drenthe, waar ben jij? Ik sta op dit moment langs de weg. En waar sta je? Gravenzande. Oké. Wat is aan de hand met je auto? Nee, het is niet mijn auto. Het is de auto van de moeder van mijn kind. Die mocht ik lenen om naar jullie toe te komen. Maar die heeft me in de steek gelaten. Oh. Nou, er is iemand onderweg naar jou, zodat we een betere verbinding met je krijgen. Ik hoop dat je het niet koud krijgt, want het is best wel koud buiten. Ja, ik moet zeggen dat ik ben een aardige kouklim en teentjes beginnen al aardig te vriezen. Oh. Maar je moet het er maar voor over hebben. Oh, nou, dat wordt gewaardeerd, Royston. Ron Vergouwen, die zit hier in een warme studio, Royston. Ja, het is niet anders. Ja, Ik ben heel jaloers op u. Ik had eigenlijk op een kopje koffie van u gehoopt. Maar helaas pindakaas. Oh, ja. Nou ja, goed. Er is dus iemand onderweg naar je. Ik hoop dat hij een kacheltje en koffie meeneemt, maar ik kan niks beloven. Aan het einde van het uur misschien gaan we het al iets eerder doen, ik denk het wel. Gaan we even de radioweek doornemen met opvallende bloopers. En het radiomoment van de week heeft, ja, ik kan er niet omheen, toch ook te maken met de verkiezingen, want het werd ook op de radio uitvoerig besproken. Ja, hadden we wel verwacht. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Royston Drenthe, geboren op 8 april 1987 in Rotterdam. Graag een kort antwoord vanuit je auto op de volgende vragen. Dit vond ik het mooiste voetbalshirt waar ik ooit in speelde. Dat is toch wel die van Feyenoord. Deze ploeggenoot zal ik nooit vergeten. Dat is Gutierrez Guti, nummer 14. Deze aankoop van mij was wel een beetje overdreven. Deze aankoop van mij was wel een beetje overdreven. Poef. Ja, dat is eigenlijk. Daar heb ik eigenlijk nooit echt bij stilgestaan. Ik moet zeggen dat daar zou ik echt een beetje, zeg maar, echt in het oude doos moeten gaan grijpen. Maar dacht ik er op dat moment ook zo over toen ik die leeftijd had. Overdreven. Ja, ik was wel echt een schoenenfanaat. Soms kocht ik schoenen en had ik ze 1 keer gedragen en dan vond ik ze niet mooi zitten aan mijn voet. En dat deed ik dan soms met een aantal paar. Dus ik denk dat ik daar wel een beetje in had overdreven, ja. Deze opmerking van een van mijn trainers heeft indruk gemaakt. Deze opmerking. Zo. Er zijn niet zoveel opmerkingen bijgebleven van bepaalde trainers. Het ging bij mij meestal het ene oor in en het andere oor uit. Oké. Dus, ja, is ook een antwoord, hoor. Tuurlijk zijn er wel hele speciale dingen gezegd tegen mij. Maar dat ik daar de specifieke details van weet nog, dan zou ik daarom liggen. Oké. Dit heb ik geleerd door in de gezondheidszorg te werken. Ik heb voornamelijk van de gezondheidszorg. Voor mezelf was het voornamelijk uit mijn comfortzone stappen. Maar wat heb ik er echt van geleerd is dat ik nu merk aan mezelf dat ik wel echt mezelf tegenkom en dat het hetgene is wat mij gaat sturen in de loop der jaren die gaan komen. Het was natuurlijk voor mij een hele andere kijk op de wereld. Maar ja, die stap zetten was voor mij echt een enorme happening natuurlijk. Om het feit dat iets zeggen, dat is nog wel makkelijker dan iets echt gaan doen. Ik moet zeggen, ik kom nu net uit de nacht. En die voldoening die ik eruit haal, dat ik merk dat mij natuurlijk dat mij echt aan het vormen is als mens. Oké, okay, dus mooi. Dat is wat ik er echt van aan het leren ben. Gewoon zeg maar live achter voetbal, zeg maar. Gaan we zo nog uitgebreid over doorpraten, Royston. Ik ben blij dat ik dit niet meer hoef te doen als voetballer. Ja, ik denk dat het toch een soort van last van je af is. Ongeacht je dat natuurlijk bewust opzoekt. Die adrenaline kick van wedstrijden spelen, trainingen. Maar ik merk nu dat ik zeg maar het langzaam wel een plekje kan geven, omdat ik natuurlijk ook bezig ben met dingen die totaal niet met voetbal te maken hebben. Dus ik ben blij dat er een soort van druk, last van mijn schouders is van moeten presteren. Ja. Dit was de mooiste periode in mijn leven. De mooiste periode in mijn leven. Zo. Ja, ik denk de mooiste periode in mijn leven, als ik dan moet praten over mij persoonlijk, dan is het toch wel de transfer die ik maakte naar Real. Dat is toch een ding dat altijd bij zal blijven. Wat niet voor elk persoon is weggelegd. En wat natuurlijk ook niet voor elk persoon geschreven staat. Ik denk dat het een jongensdroom is om voor die club te mogen voetballen. En ik denk dat ik het niet optimaal heb geleefd op het moment dat het daar was. Om het feit dat ik het zeg maar niet helemaal begreep. Maar ik denk dat dat toch wel een van de mooiste dingen was in mijn leven, ja. Dit hoop ik mijn 8 kinderen mee te geven. Ik zal hier en dan ook nog steeds mijn fouten maken. En hier en dan zal ik dan ook niet de juiste keuzes maken. Maar ik probeer wel in ieder geval mee te geven dat ze moeten streven naar hetgene waar hun denken dat hun mijlpaal ligt. En of dat nou met goed en slecht gaat, met negatieve dingen en slechte dingen. Ze moeten altijd de goede moed blijven houden om iets te kunnen bereiken. En waar ik daar mijn steentje in kan bijdragen, hoop ik dat op een juiste manier te doen. En de laatste vraag, dit had ik graag aan mijn vader willen vragen. Dat is een hele goede vraag. Ja, heel graag. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Heel veel eigenlijk. Ik bedoel, het is iets waar ik niet dagelijks mee dagelijks over probeer na te denken, om het feit dat het natuurlijk een open wond is. Ik was natuurlijk hartstikke jong, dus heel veel dingen wat ik zeg, wat mijn kinderen wel aan mij zouden kunnen vragen, ben ik dan wel heel erg blij om. Kan ik dus niet vragen, maar als ik echt specifiek één ding zou moeten kiezen, zou ik willen vragen of die trots op me is geweest wat ik heb kunnen doen in de voetballerij. Ja. Ik snap het, dat je dat zou willen weten, want je was hartstikke jong toen hij doodging. Ja. Wij gaan natuurlijk uitgebreid straks doorpraten over de antwoorden die je hebt gegeven op de vragen uit de perskaart. Maar we wachten even tot er een betere verbinding is, want er is iemand onderweg, zodat we een mooie lijnverbinding met je krijgen. Ondertussen gaan we heel even aandacht schenken aan Almere City Heracles. Die wedstrijd wordt gespeeld in Almere. Dien van het Laar, rust nu, neem eraan. Ja, iedereen zit hier lekker aan de koffie en aan de thee. En dat is ook wel nodig hoor, want Royston die heeft koude tenen. En mijn vingers die beginnen ook een beetje wit of blauw uit te slaan, zie ik hier aan de topjes. Het is frisjes hoor, hier in Almere een graadje of 5, miezerige regen. En dan mag ik nog van geluk spreken dat ik dan onder de overkapping zit. En niet in tegenstelling tot die spelers op het veld sta. Want die staan ook wel best wel veel stil hoor in de eerste helft. Want het is zeker als Heracles speler zijnde veel tegenhouden. Almere dat veel de bal heeft en in die 16 van Heracles probeert te komen. Maar ja, als daar 7 spelers met een wit shirt staan, dan is dat lastig om daar een gaatje tussen te vinden. Want Almere krijgt maar weinig mogelijkheid om echt door die hermetische verdediging kansen te creëren. Peer Koopmeiners die was te dichtbij. Thomas Robinet was te dichtbij. En een aantal voorzetten vanaf de zijkant. Dat zijn altijd hachelijke situaties bij Heracles. Die hebben echt al meer dan 10 tegengoals gekregen uit corners, ingooien, vrije trappen. Dus ja, die standaard situaties, zoals dat zo mooi heet, dat zullen ze vandaag toch zeker wel willen proberen te voorkomen. En dat gaat tot nu toe best aardig, want ze leiden dus halverwege met 1-0. Ik zie dat ze nu weer het veld opkomen en dat er nog niet heel veel veranderd is in de opstelling van Heracles. En dat betekent dus ook dat Mohamed Sanko, de spits die na 4 minuten al voor de vroege openingstreffer zorgde, ja, dat die er dus ook weer bij is. Afgelopen weken veel kritiek gekregen omdat hij ongelukkige keuzes maakte in de doelmond. En dat ook niet wist om te zetten naar doelpunten voor Heracles. En nu dan eindelijk zijn tweede van het seizoen weer tegen de touw wist te werken. Zorg tussentijds voor een 1-0 voorsprong. Iets in mij zegt dat het daar nog niet bij zal blijven hier. De Media Week Awards Radio. Ja, een beetje vroeger dan u van ons gewend bent. Maar ja, de radioweek kunnen we ook niet afsluiten natuurlijk zonder de bloopers te laten horen. En natuurlijk het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. We beginnen maar gelijk met de radiobloopers. Dit reclamespotje, dat werd uitgezonden afgelopen woensdagavond, even voor 11 uur. Het heeft denk ik niet heel veel effect gehad. Wij gaan plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. En daarna zijn we graag terug. NPO Radio 1. Nederland heeft gestemd. 35 zetels. Ster. Geloof in de samenleving. Stem op 22 november ChristenUnie. Ja, Margeet, ik reed gisteren over de snelweg. Ik zie ook nog over van die borden van stem deze partij, stem deze partij. Ja, goed, dat zijn borden die moeten natuurlijk om de week vervangen worden. Maar ja, zo'n radiospotje. Ja. Om 2 uur nadat de stembussen dicht zijn. Ja, foutje. Foutje. Ja, gebeurt, jongens, hè? Even aandacht ervoor. Sommige radio-dj's gaan bij het geven van een tijdmelding op de radio een beetje op de automatische piloot. Maar de automatische piloot van Q-Music-dj Matty Valk is volgens mij aan onderhoud toe. Bon Jovi! Bij Q-Music, precies woensdagochtend. Precies woensdagochtend. We krijgen het voor elkaar, hè? Het is precies woensdagochtend. Iets weer woensdagochtend. Ja, ik kon het dan weer wel heel leuk draaien. Op Omroep Zeeland lijkt presentator Elias den Hollander voor heel even onder hypnose. Dan kan dat natuurlijk ook straks in Zegt U Het Maar vanaf 5:30 bij Michiel. Dit is Hypnose in de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. En het liedje heet Fleming. Maar dan andersom. Oké. Ken je dat? Dat als je een voice message opneemt, dat je de opnameknop net iets te lang ingedrukt houdt. De Limburgse orkestleider André Rieu overkwam dat ook toen hij een appje stuurde aan DJ Jan-Willem Roodbeen van NPO Radio 2. Jij herkent dit muziekje, toch? Dit is André Rieu. André Rieu is groot fan van Simon Roberts, die straks bij ons komt optreden. Sterker nog, hij heeft een berichtje voor hem ingesproken. Even succes, Simon, met je optreden. Je hebt een prachtige stem en ik zal enorm voor je duimen. Hou je mond. Ho. Wat was dat nou? Was dat? Dat ging niet helemaal goed uit. Filelezers, die zijn bij de meeste radiopresentatoren toch wel bekend. Maar Natasha Gibbs had deze mevrouw blijkbaar nog niet ontmoet. En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Helene de Groot. Geest, excuses, jeetje. Maar het maakt niet uit voor de files. Helene de Geest. Ze zeggen wel eens dat Ruud de Wild een beetje warrig is. Nou, ik snap niet waar dat idee vandaan komt. Want als je toch hoort hoe soepel hij dit radiospelletje speelt. Daar gaan we. Ronde 1. Ronde 1. En nu? Nu kun je de opgave starten. Oh ja. Ja. En moet jij nu wat zeggen, hè? Nou, jij moet even wachten. Oh, jij moet even wachten. Ronde 1. Ja, nu. Ja, nu. Is dat de Mr. Veen? Dat is goed, ja. Hey! Ja. Woe! Hebben we geen tata? Ja, moet je nu op de knop duwen. Oh. Ronde 2. Geen tata dus. Nee, dat zat hier een beetje in verwerkt. Maar... Oh. Nou, ronde 2, dat is U2 and 1. Je bent echt nieuw hier, lijkt wel, hè? Nou, wat denk jij? One, denk ik, van ja. Dit vind ik echt goed. Kandidaat was wel goed. Soms luister je wel eens naar een radioprogramma en dan denk je na afloop, hoe zou de presentator deze uitzending nou zelf beoordelen? Wat zou de evaluatie zijn? Nou, NPO Radio 1-collega Sharjah Mourali die laat ons als luisteraar graag van zo'n interne evaluatie meegenieten. Volgende week hebben we Nationaal Ballet directeur Ted Bransen in het programma. En dan gaan we het hebben over Antigone, Frida Kahlo en Giselle. En uit dat ballet horen we nu het einde. Zometeen Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Wat een leuke, spannende uitzending. Ja, de microfoon stond nog open. In Met het oog op morgen heeft invalpresentator Kees Grimbergen wat moeite met alle toeters en bellen in het programma. En hij zegt over zijn muziek, probeer ergens tussen Beach Boys en Beatles uit te komen. Een ontdekking. Jelen de Gonda. De laatste Prinsjesdag van Mark Rutte, we weten het. Brussel bij Lacht. Ja, eerst de tune. Sorry. Fout, hè? Presentator die door de tune heen gaat, kan niet. Nee, kan niet. Ja, en het gebeurt wel eens dat iemand die te gast is op NPO Radio 1 te laat arriveert. Maar deze week hoorden we dat overkomt heus niet alleen de gasten. En tegen 11:30 hebben we ook nog de minister te gast, die natuurlijk verantwoordelijk is voor de verkiezingen. En ik zie daar vanuit mijn ooghoek iemand binnenkomen die ook bekend is, namelijk Sven. Die stond voor de Open Brug. Goedkoopste smoesje ooit, hè? Die staat boven aan het smoeselijstje. U komt stemmen, meneer Kokkelman. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen, Jelen. Stond de brug echt open? De brug, ja, je kon hem zien. De brug stond echt open. Dat is geen flauw excuus, te zeggen. Maar. We gaan weer eens samen een uitzending maken. Ja. Mensen mogen langskomen, toch? Als ze zin hebben. Zeker. En mocht u met de auto komen, hou rekening met de brug. Buiten adem. Ja, dat ging nog even door. Ah, die arme Sven. Dan het radiomoment van de week. Het vrijgeven van de exit poll tijdens de uitslagenavond. Woensdag om 9:00 s'avonds is denk ik ja het moment dat iedereen nog wel weet waar die was. En terwijl het gros van de Nederlanders televisie keek, bleek toch maar weer eens dat je dit soort dingen via die goede oude radio toch altijd als eerste weet. Want dit hoorde de luisteraar van de uitslagenshow van Thijs van der Brink en Mark Visser hier op NPO Radio 1. Het radiomoment van de week. Het is 9:00. Jij hebt de exit poll. Laat ons niet langer in spanning. Inderdaad, de PVV die wordt volgens de exit poll van Ipsos met 35 zetels met afstand de grootste partij. Dan gaan we meteen even naar Mark Hamer bij de PVV. Mark, wat is de eerste reactie daar? Het is een enorm gejuich hier. Het is ongelooflijk hier. Een beetje een gekke situatie. Want wij staan als pers in een ruimte. De leden, de mensen van de PVV, die staan in een andere ruimte in een kroeg hier in Scheveningen. Ook bij u en bij meneer die hier voor me staat, volgens mij, die begrijpt er niks van. De mensen hier in de zaal, in het zaaltje in de kroeg, die kijken naar een scherm. Ik denk dat er ook nog, ik zei dat straks al eens over. Nu zien ze nog tv, hè? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb hier nog een beetje in geknipt. Want het duurde bijna een minuut voordat dat gejuich, waarvan de verslaggever zei dat barst los, dat echt los kwam. Dus ja, je merkt maar Margeet, de radio, daar hoor je altijd de dingen toch altijd als eerste. Precies. Ja. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Ja, en de tweede helft is begonnen in Almere. Dien van het Laar, een paar minuutjes weer zijn ze bezig volgens mij. Ja, 5 minuutjes zijn ze onderweg inderdaad. Almere City heeft 2 keer gewisseld. En dat geeft wel aan dat trainer Alex Pastoor niet heel erg tevreden is met de huidige gang van zaken. Zijn ploeg staat achter. 1-0 tegen Heracles door een vroege goal van Mohamed Sanko. Eigenlijk een beetje tegen het wedstrijdbeeld in. Want Almere is de betere op het eigen veld. Maar weet dat nog niet er heel erg om te zetten in kansen. Laat staan doelpunten. Is wel veelvuldig in balbezit. Zo ook nu. Door de man die de afgelopen weken zo hard werd gemist aan die linkerkant. Floranes tikt hem terug naar Steyr Racing. Jeugdproducten natuurlijk. Die dit seizoen een mooie ontwikkeling. ontwikkeling doormaakt op het middenveld bij Almere City. En dat ook weet te koppelen aan goals, aan punten. En op dit moment een knappe 11e plek van Almere. Wie had de ploeg dat gegeven na 6 speelrondes toen ze pas hun eerste puntje pakten. Almere nu in de aanval met Hansen aan de rechterkant van het veld. Ritmeester Van de Kamp loopt dan door. Nog de gevierde man tegen Ajax 2 weken geleden met een prachtig doelpunt. Waarbij hij een centrale verdediger en een keeper plat legde. Om vervolgens voor een leeg doel binnen te tikken. Maar komt niet nu langs de directe tegenstander van Heracles. En dan moet Almere City weer van vooraf aan beginnen. Omdat Heracles er een voetje tussen weet te zetten. En Beso probeert het dan aan de linkerkant. Schiet hem tegen Limbombe aan. Die krijgt hem tegen zijn arm. En dus een vrije trap voor Almere. En zo kabbelt het duel een beetje door. Ja, ten opzichte van de eerste helft is het niveau in algemene zin wel wat beter geworden. We hadden het hier op de tribune met de overige pers hadden we het erover. En bij ons kwamen de termen kick en rush voetbal op. Eigenlijk voetbal dat je op de lagere niveaus in Engeland veelvuldig ziet. Lange ballen naar voren zonder dat er echt een idee achter zit. En dan maar hopen dat hij een keer goed valt. Nou, dat is 1 keer het geval geweest voor Heracles. Almere die probeert zich daar wel wat aan te onttrekken. Maar op het moment dat Heracles die bal heeft, ja, dan schieten ze hem weer net zo snel weg als dat ze hem ook hebben. En dus moet Almere in de tweede helft met een plan gaan komen om die achterstand om te buigen naar een gelijkspel of een voorsprong. Nu staat het 1-0. Here all alone, I didn't leave the building. I can't get to the phone. Calling Elvis. Here all alone. Well, Thomas calling, just to wish him well. Let me leave my number. Heartbreak hotel. Oh, love me tender. Baby, don't be cruel. Return to sender. Dreaming like a fool. Here all over, did you leave the building? Can you come to the phone? Calling Elvis, I'm here all over, all right. Koning Elvis. The Dire Straits. Er wordt gevoetbald in Almere. Dien van het Laar. Zijn er nog kansen geweest voor Almere? Nou, ik had graag willen melden van wel. Maar ik denk dat ik daar vaak vanmiddag het antwoord nee op moet geven. Want ja, het zijn tot nu toe toch twee ploegen na een klein uur die elkaar in een soort van wurggreep houden. Zonder dat ze elkaar echt op de rug weten te krijgen. Als je dan een beetje begrijpt wat ik bedoel. Nou, het is veel dreiging over en weer. Maar echt tikken uitdelen. Een beetje twee boksers die sparren tegenover elkaar. Ja, dat is er niet echt bij. Almere probeert het wel. Maar Heracles beschikt dan over een prima verdediging. Die dat tot nu toe goed weet te pareren. En op het moment dat ze dan die bal in bezit hebben. Dan nemen ze ook alle tijd, zoals nu met doelman Michael Brouwer, om het spel weer in gang te zetten. Nu met een lange trap naar voren. Dat is eigenlijk het strijdplan de hele wedstrijd al van de Almeloers richting Mohamed Sanko. Die zowaar de bal bij een ploeggenoot krijgt in de vorm van Brian Limbombe. Tikt hem terug naar Anas Ouahim. Maand dan tot rust, want Wico vulde er al overheen. Maar Ouahim zegt, ja, die verdedigende organisatie is een stuk belangrijker met die 1-0 voorsprong. Dus blijf maar even achter. En dus gaat hij naar Limbombe. Limbombe dan weer terug naar Ouahim. Gebeurt allemaal ter hoogte van de middenlijn, waarbij de Duitse middenvelder van Heracles wel naar voren wil. Maar ook ziet dat hij daar dan in een zee van rood-zwarte shirts van Almere terechtkomt. En dus voor de veilige keuze kiest. En achteruit weer kiest voor de optie naar Roosken. Ja, die is eigenlijk de hele wedstrijd al onrustig. Mede door zijn tegenstander ritmeester Van der Kamp. Die weer een goed duel speelt en de bal ook bij een ploeggenoot krijgt. En de persoon van Cornelius Hansen gaat dan over de knie bij Ouahim. Die terug moet verdedigen. Dat uiterst onhandig doet en een vrije trap weggeeft. Op een gevaarlijke positie. Maar Almere City mogelijk wel wat mee kan. Op een randje, ik denk ja, 16, 17 meter van het doel af. Aan de rechterkant van het strafschopgebied. Daar zal dus een voorzet uit moeten gaan komen. Want een directe schot richting het doel lijkt me toch iets te veel gevraagd. Omdat die korte hoek waar je hem dan moet inplaatsen achter Michael Brouwer normaal gesproken toch wel goed gedicht zal moeten zijn. Maar ja, weet je, bij Heracles ook nooit helemaal zeker. Het is niet voor niks de ploeg met de meeste tegengoals in de Eredivisie. 32 stuks tot nu toe. En standaard situaties, dat is op dit moment ook een hachelijk moment bij Heracles. Nou, deze vrije trap, nou, die lijkt alles en iedereen voorbij te gaan. En dus leidt Heracles met 1-0 nog altijd tegen Almere. Dankjewel, Dien. Ja, onze zenderman is onderweg naar de langs de snelweg gestrande Royston Drenthe. Voormalig voetballer van Feyenoord en Real Madrid. Volgens eigen zeggen was hij een roekeloze young boy die in Spanje een losbandig en ook luxe leven leidde, vol glitter en glamour. Zijn carrière leed eronder en stokte na een aantal jaren. Hij wordt rapper, speelde mee in de tv-serie Mocro Mafia. En uiteindelijk heeft hij afscheid genomen van het profvoetbal en ging hij spelen bij de amateurs van Kozakken Boys. Nu is ook die fase voorbij, is er een nieuw tijdperk aangebroken. Gaan we zo over hebben als we contact hebben met Royston Drenthe. Vandaag dus op de perstribune van Max. To let me in, shattered windows and the sound couldn't believe what I've become. Revolutionary sway for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. Een van mijn lievelingsnummers, Ron. Oh. Coldplay. Op jouw verzoek dus, blijkbaar. Ja, precies. Viva la vida, heerlijk. Word je blij van. Ja, hoe is het daar in Almere? Worden ze daar een beetje blij? Nou, ik denk het niet daar, want ze staan achter, hè? Ja, een heel groot deel van het stadion is boos, teleurgesteld. Ik heb toch een beetje met gefronste wenkbrauwen. Maar een heel klein deel hier, en dat zie ik aan de linkerkant van me, steekt de handen gebald in de lucht. Want het is 2-0 geworden voor Heracles Almelo. Mm. En wederom is het Mohamed Sanko, de gevierde man van de 1-0. Nu ook met de 2-0. Een mooie dubbelslag voor hem. Wordt vrijgespeeld nadat de bal op het middenveld wordt kwijtgeraakt door Alvaro Peña. Ouahim gaat er dan mee aan de haal. En dan is het 2-1. En dat moet Heracles simpelweg uitspelen. En dat doet het dan ook heel vakkundig. Je zou bijna zeggen dat het profvoetballers zijn hier vanmiddag. Voor de rest hebben we er nog niet heel veel van gezien met dat matige niveau. Maar Heracles leidt. Niet heel verdiend. Maar het staat wel 2-0. Dien, dankjewel. Contact inmiddels met Royston Drenthe, voormalig voetballer. Feyenoord, Real Madrid. Hoe is het met de kou in je auto? Nou, ik moet zeggen, bij Jos in de auto is het lekker warm. Ah, dus wat dat fijn. Is een goed, goed pluspunt. Jos de zenderman. Royston, ja. Jij zei net, hè, toen we je even telefonisch spraken, ik kom net uit de nacht. Je hebt een dienst gedraaid, je werkt in de gezondheidszorg. Hè? Je was een voetballer en nu werk je in de gezondheidszorg. En je zegt, ja, dat heeft echt iets veranderd. Ik ben mezelf tegengekomen. Wat doe je om te beginnen daar precies? Ik ben zorgondersteuner en / zorgbeveiliger. Zorgbeveiliger, ja. En wat voor nacht heb je achter de rug? Nachtdienst op het High Intensive Care in Breda. En hoe was het? Ik moet zeggen dat het vrij rustig was vannacht. Op dit moment hebben we eigenlijk geen cliëntjes die op de IC zitten. IC is echt op het moment dat ze zich eigenlijk gedurende de weken vrij misdragen hebben. Dan worden ze eigenlijk apart van de groepen gezet. We hebben dan afdeling 1-2. Daar ben je gewoon op de groep. Dat betekent dat je dan aanspreekbaar bent. En dat je niet voor bombardie zorgt. Rondom de accommodatie. Maar ik moet zeggen dat ben vrijdag heb ik ook een nacht gedraaid. En dan gisteren dan. Het zijn vrij rustige nachten op dit moment. Want als je zegt, hè, ik ben mezelf echt tegengekomen in deze functie. Wat bedoel je dan? Ja, wat ik er meer mee bedoel te zeggen is dat ik natuurlijk in een bepaald soort sleur terecht kwam. Dat ik zoekende was naar mezelf. Omdat ik wist dat het voetbal natuurlijk ten einde kwam. Ja. En daar ben je dan onbewust heel erg mee bezig. Ondanks je dan nog steeds aan het voetballen bent. Maar je weet dat het op een laag pitje is. Je weet dat het op dat moment al vrij goed aan het afbrokkelen is. Dus je moet dan zeg maar een soort van afscheid gaan nemen van iets waar je eigenlijk heel je leven je aan hebt vastgeklampt, om zo maar even te zeggen. Ja, moet je een soort nieuwe identiteit ontwikkelen? Ja, ik denk dat dat zeker de juiste verwoording is. Het is een bepaalde soort identiteitscrisis. Ik denk dat ik het zeer zeker zo heb ervaren. En zo voelt het tot nu toe nog steeds. Mm-hmm. Maar nu, doordat ik weet dat je het een plek moet gaan geven en bepaalde dingen moet loslaten, dan merk je dat je dus zeg maar ingang hebt voor andere en nieuwe mooie dingen in het leven. En dat is een beetje hetgene, dat proces dat ben ik nu aan het, ervaren. Ja. Het valt niet altijd even makkelijk en even simpel. Wat zou je willen? Wat ik zou willen? Hoe bedoelt u? Nou, wat zou je hebben? Je bent nu aan het onderzoeken wat de toekomst je gaat brengen. Ik bedoel, je speelde bij Kozakken Boys een aantal jaren. Ja. Dat is nu per direct gestopt. Je bent dus freelance als ZZP'er in de zorg bezig. Die nachtdienst heb je gedraaid. Ja. Maar als jij het voor het zeggen hebt, het nieuwe jaar is bijna in aantocht. Ja, als ik het voor het zeggen heb, wat voor mij nu het allerbelangrijkste is, is dat ik gewoon een bepaald soort rust rondom mijn eigen ikken creëer. Een bepaald soort rust en de dingen doe en ondervind. Want je weet natuurlijk nooit van tevoren of je het 100% leuk gaat vinden. Maar in ieder geval proberen, zoals bijvoorbeeld heel veel dingen op de tv en dat soort dingen. Nou ja, theatershows die eraan komen en dat soort dingen met de rebellen. Gewoon doen. Doen en niet achterom kijken. En op het moment dat je iets heb gevonden wat je echt leuk vindt, daar zoveel mogelijk tijd aan besteden. En dan kan je altijd nog de extra dingen doen die erbij komen, die op je pad mogen komen. Maar voornamelijk de rust rondom mijn eigen persoon creëren. Dat is voor mij echt het allerbelangrijkste op dit moment. Want je zei in een eerder interview, ik ben eigenlijk heel blij. Jij was natuurlijk bij Real Madrid een miljonair een bepaalde periode. Je kocht hele dure horloges, had een huis met een binnenbad, een buitenbad. Heleboel auto's, begreep ik. Het was een luxe leven. Klopt. En toch heb je later gezegd, nu eigenlijk niet zo heel lang geleden, ja, eigenlijk is dit gewoon beter voor mij, want ik kon daar ook eigenlijk helemaal niet mee omgaan. Nee, precies. Ik moet zeggen, ik heb natuurlijk, Als jong broekje heb ik er enorm van genoten. En ik dacht, en dat is eigenlijk ook een beetje het verhaal wat ik probeer te vertellen met het stukje dat ik zeg maar te maken kreeg met die identiteitscrisis. Omdat je gaat dan elke keer op zoek naar zeg maar die zak van Oom Dagobert. En je gaat altijd maar denken dat dat het enigste is wat jou gelukkig kan maken. En je gaat altijd maar denken dat dat dus die drempel is. Anders ga jij zeg maar niet meer diezelfde persoon zijn zoals je altijd bent geweest. En omdat ik dat scherm altijd voor me hield, kon ik dus zeg maar ook niet naar geluk zoeken op een ander soort manier. Nee, maar weet je wat je nu geluk gaat geven dan? Ben je er al een beetje uit? Ja, als ik dat had geweten dan dan was het vrij makkelijk geweest. En ik denk dat dan het leven ook heel simpel was geweest. Je moet natuurlijk wel op zoek gaan naar de dingen die eventueel bij je passen. En daarom ben ik voornamelijk zoekende, wat ik al eerder aangaf aan u. Maar om zo 1, 2, 3 te zeggen, weet ik 100% wat mij 100% gelukkig gaat maken in de komende tijd, weet ik niet. Nee, je bent gewoon in open. Dat proces eigenlijk. Ja, juist, precies. Ja. Stijken voor open, 100% zeker. Ja. Stijken voor open nieuwe dingen te leren, zeer zeker. Ik heb daar natuurlijk heel anders over gedacht in de voorgaande jaren, om het feit dat ik dacht dat alleen voetbal en het voetballeven, dat het enigste was wat mij gelukkig kon maken. Want ik vroeg net in de perskaart, wat zou ik mijn vader willen vragen? Jouw vader is overleden toen je heel klein was, 3. Dat had toen te maken met een afrekening in het criminele milieu. Jij zei, ik zou hem willen vragen of hij trots op me is. Ben jij trots op jezelf? Ja en nee. Om het feit dat als ik zou zeggen dat ik trots op mezelf zou zijn, kijkend waar ik nu sta, dan zou ik niet eerlijk tegen mezelf zijn. Omdat ik weet dat ik ook in mijn proces, ook in mijn levensjaren, hartstikke veel fout heb gemaakt, vele mensen pijn heb gedaan met de dingen die ik heb gedaan. En dat zijn wel dingen die me voor altijd zullen blijven achtervolgen. En waar denk je dan bijvoorbeeld aan? Nou, gewoon als je gaat kijken naar bijvoorbeeld, je was jong, je stapt in het huwelijksbootje en je denkt op dat moment dat je het allemaal wel weet en je denkt op dat moment dat het allemaal wel kan en dat je bepaalde dingen wel gewoon kan doen, maar dat je er uiteindelijk wel gewoon heel veel mensen verdrietig mee maakt. En dat is dan op relatiegebied, maar zo kan ik er nog wel een aantal dingen opnoemen. Maar ik bedoel meer te zeggen dat de persoon Royston heeft ook heel veel fouten gemaakt en die dingen ga je niet in de koude kleren zitten. Want uiteindelijk op het moment dat je zoiets hebt van dat het allemaal koek en ei is, gaat het op een gegeven moment op later vlak gaat het wel tegen je werken. En dan wordt die deksel wel echt op je neus gedrukt. Dus dat heb ik zeer zeker ondervonden en dat ondervind ik nog steeds. Dus wat dat betreft, ja, is het gewoon, wat ik al aangaf, trots. Zeer zeker dat ik hier nog zeker mag zijn. Dat mijn kids nog steeds gewoon hun papa aan hun zijde hebben. Want dat is ook maar niet, vanzelfsprekend. Het leven is ook niet, zo ben je er vandaag en morgen ben je er niet meer. Dus daar probeer ik wel optimaal trots op te zijn. Ja. Dat ik zeer zeker nog daar, dat ik hier nog in levende lijven ben, ja. Wat zegt jouw moeder erover? Heb je daar nog contact mee? Oh, zeer zeker, ja. Mijn mama is... Hoe is dat? Want jullie zijn heel close, hè? Ja, ik ben heel close met mijn moeder. Je merkt wel dat op het moment dat het onderwerp papa naar boven komt... dat je ziet eigenlijk, zeg maar, in haar hele bewegen... in haar hele motoriek op dat moment... dat het echt een dat er iets is wat haar zeer zeker heeft, levenslang beschadigd heeft... Mijn moeder heeft een nieuwe vriend en die is dolgelukkig met een vriendje. En die is ook hartstikke goed voor de... En die hebben het ook hartstikke leuk samen. Maar het stukje, mijn vader is wel altijd iets geweest wat... wat altijd daar is geweest. Ook rondom de familie, rondom mijn tantes. Op het moment dat zeg maar dat onderwerp komt... of het nou over mooie herinneringen gaat vanuit mijn vader... zie je toch dat iedereen helemaal opbloeit in de manier van praten. Wat voor persoon dat rondom ons familie was. Dus ja, ik denk dat het voor mijn moeder nooit eigenlijk een gesloten boek is geweest. En dat is haar goed recht ook. Om het feit dat iemand verliezen op die leeftijd... in de bloei van eigenlijk haar relatie, dat gaat niet in de calculeren. En zij was dolblij dat die zoon, die Royston... gewoon een hartstikke goede voetballer bleek te zijn. Zodat hij in elk geval niet zijn vader achterna zou gaan? Ja, we gingen op later vlak zijn we toen verhuisd. We zijn nog wel tot zeker maar 12 in dezelfde buurt blijven wonen. Maar het was wel nodig dat mijn moeder die keuze maakte. Dat ik van de straten afging uit de buurt. Was het gevaarlijk? Ja. Denk je dat je de verkeerde kant op had kunnen gaan? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, van een ongeluksgat natuurlijk in een klein hoekje. Ik bedoel, van ik hou van mijn buurt. Ik ben er opgegroeid. Ja, ik heb Rotterdam, hè? Ja, Rotterdam. En, maar we weten ook dat de criminaliteit zeer zeker niet dat er zeker is. Snap je? En ik was ook wel een binkie die ook meeliep met mijn vriendjes. Maar ik was ook wel een jongen die op de voorste rij liep. Die als eerste iets durfde te doen. Dus het kan altijd van kwaad tot erger gaan. En het begint bij kleine dingetjes natuurlijk. En uiteindelijk gaat het naar de grote dingen. Je weet hoe het werkt. Ja. En als op het moment dat voor jou normaal lijkt... Ja, dan ga je daar op een gegeven moment een bepaalde soort levensstijl om creëren. En dus voor mij was het wel goed om op een gegeven moment... naar een veel rustigere buurt te verhuizen. Want wat deed je dan? Wat voor dingen deed je dan? Oh ja, nee, toen de tijd rond die leeftijd was het voornamelijk kattenkwaad. Ik bedoel, dat ging van belletjes rinkelen tot aan... in de supermarkt gewoon dingetjes stelen en dat soort dingetjes. Dat deden we allemaal. Dat deden we ook rondom de basisschool. Uiteindelijk wisten we dat het allemaal niet mocht, maar dat was stoer. Ja. Dat was stoer onderling. En dat, maar goed, jij werd dus voetballer. Je kwam bij Feyenoord. Je deed ongelooflijk goed bij de EK onder 21, was het geloof ik. Jullie werden kampioen. Ja, klopt. Jij was klopt. De uitblinker. Daarna ging je naar Real Madrid. En toen kwam dat leven, dat luxe leven. Hoe kijk je daar als de man die je nu bent, hoe kijk je daarop terug? Heb je daar enigszins spijt van? Want Rafael van der Vaart die zei ook deze week of vorige week bij Ziggo Sport. Eigenlijk had hij, als hij zich gefocust had op zijn carrière, het misschien nog wel veel verder kunnen brengen. Ben je het daarmee eens? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik ben het daar zeer zeker gedeeltelijk wel mee eens. Waarom ben ik het daarmee eens? Omdat ik het nu, zeg maar, ik erken het nu. Begrijp je? Als je in een fase zit van ontkenning. En als je in een fase zit dat je zoiets hebt van, dat is niet waar. Dan kan je bepaalde dingen ook niet echt feesten, om zo maar even te zeggen. Was ik capabel rondom die periode om mij volledig te focussen met de persoon die ik was, dan had ik echt de juiste sturing nodig gehad. Maar dan denk ik dat één of twee personen daarbij niet genoeg waren. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat heel veel werd me wel gezegd. En heel veel werd ook wel op me aangedrongen. Maar ik dacht dat ik het allemaal wel wist. En ik dacht dat ik het allemaal wel gewoon op mijn manier kon doen. Ja. Heel veel ging het ene oor in en het andere oor uit. Om een lang verhaal kort te maken, dacht ik dat ik het allemaal wel... Dat mijn manier de beste manier was. En dat dit ook zo zou blijven zoals het altijd was. Nou ja, ga maar doordringen tot een jongen van... tot zo'n jongen van die 18, 19, 20 is en die bakken met geld heeft en die denkt van laat de wind maar waaien, het is goed wat jullie zeggen. Ik zie je. Ja. En waarvan je ook wel eens hebt gezegd, ik was ook iemand die gewoon alleen maar aan mezelf dacht eigenlijk. Ja, was vrij egoïstisch in mijn doen en laten. En dat is veranderd nu? Ik probeer dat te veranderen, ja. Ik merk natuurlijk... Bij lange na dat ik nog niet daar ben waar ik ben. Maar ik probeer wel zeker tot dingen echt te evalueren. Stel dat ik eventueel een uitbarsting zou krijgen, probeer ik voor mezelf na te gaan. Oké, waarom ben je nu boos? Wat is de reden dat je boos bent? Oké, heb je gelijk? Sta je je recht? Want als je gaat kijken naar bijvoorbeeld bepaalde ruzies die ik als jonge jongen heb gehad, dan maakt het me niet uit of ik gelijk had of niet. Op het moment dat ik een uitbarsting had, dan liet ik dat ook blijken. En dan kon het me niet schelen of diegene in zijn gelijk stond of eventueel verdrietig was. Ik had toch wel weer een uitlaatklep op mijn manier. En dat stoort wel. Dat, ja. je, dan, zeg maar, dat je op zo'n manier zeg maar, met bepaalde mensen omging. Maar het is mooi dat je nu zo met enige afstand naar je eigen gedrag kan kijken en dat ja, je echt op zoek bent naar innerlijke groei. Want zo klinkt het eigenlijk. Ja, dat innerlijke groei, zoals ik al eerder aangaf, dat is voor mij echt dat zou voor mij het grootste cadeau zijn, zeg maar. In de loop der tijd dat ik ga groeien. Ja. Ik heb... voordat ik zeg maar op therapie had geleerd van praat met jezelf soms in de spiegel, deed ik dat wel eens uit mezelf. Niet eens wetende dat dat eventueel kon helpen. Maar ook bijvoorbeeld dat stukje, dan merk je op het moment dat je met jezelf praat dat je zeg maar zoveel dingen te weten komt over jezelf die je op dat moment niet eens weet. Dus dat zijn wel dingen die ga je volgen en daar ga je van leren. En het feit dat je zeg maar die innerlijke rust zoekt om het feit dat je weet dat je fout hebt gemaakt. Ja, ik denk dat dat sowieso al een enorme boost moet zijn voor een persoon zelf. Ja. En, ja, dat lijken me hele mooie, zinnige woorden om af te sluiten, Royston Drenthe. Ik hoop dat je lift kan krijgen naar huis en dat je auto gemaakt wordt zo snel mogelijk. Heel hartelijk dank. Ja, komt goed. Deelname aan de perstribune. Dank je wel. En het gaat je goed. Ik hoop dat het een mooi nieuw jaar wordt voor je. Ja, hartelijk dank mevrouw. En jullie ook bedankt voor de moeite uiteindelijk. Hè? En, want uiteindelijk was het ook niet hetgene wat moest gebeuren. Maar het feit dat jullie zo snel voor me klaar konden staan, kan ik enorm waarderen. Heel graag gedaan, uiteraard. Royston, dank je wel. We gaan nog even naar het veld, naar Almere, naar Dien. Waar in de afgelopen 20 minuten genoeg is gebeurd. Want we gingen eruit met een 0-2 tussenstand. En het werd uiteindelijk 0-4. Heracles scoorde twee keer door een invaller Abed Nankishi. Die zijn gewicht dus in goud waard is. Een gouden greep van Sean Lammers. Met nog 10 minuten hier te gaan. Lijkt Almere City tegen zijn eerste nederlaag in 6 duels aan te gaan lopen. Want Heracles leidt met 4-0. Zo. Lekker. Ja. Dien, dankjewel. Dit was de perstribune. De gesprekken met Royston Drenthe dus, en met Jeroen Smit het vorige uur zijn terug te luisteren via onze wekelijkse perstribune podcast te vinden in je podcast app. Na tweeën, de collega's van Langs de Lijn, Henry en Hugo, zitten er al klaar voor in de andere studio. Heel veel plezier. Dag! De perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. Als je financiële problemen hebt, lopen schulden snel op. Ja, en ik durfde de deur ook niet meer open te doen, want ik wist natuurlijk dat ik echt wel schulden had. Een huurschuld van rond de 4500 euro. Huurbazen moeten een betalingsachterstand melden bij de gemeente. Ik wist niet dat dat echt een verplichting was. En ik denk eerlijk gezegd dat de meeste verhuurders dat echt niet weten. Gevolg? Huurders worden niet geholpen en huurbazen kunnen fluiten naar hun geld. Inmiddels is de huurachterstand dan opgelopen tot een 12.000 euro. Eerste hulp bij huurachterstanden. Vanavond om 7 uur